ذلكم خير د دې وجه سوره الصفت چې په دې کې لفظ صف ذکر شوی دی په دریم آیات کې او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یو سورت نامه دا هم داسې منظر ده لکه سورت په نفسها چې څنګه منظر ده تفصیلي انداز سره علماء کرام یو اختلاف پدای چې د سورو اسماء او کیفیت دا توفیقی نه ده لہذا څومره لوی سړی چې هم وي هغه ته شریعت دا حق نه دی ورکړی چې د قرآن کریم یو سورت ته خپله نامه د خپله ځانه کیږي د دې سورت نامه به هم هغه کوم چې پیغمبر علیه السلام ذکر کړی ده او دا نوم د سورت دا دې متعلقه سورت نه په صرف ټاپې کې موجود وي چې کله دې سورت کې هم د دغې یو نامې نه بحث کیږي البته دغه نامه د سورت یا خو بعضی د موضوعاتو څخه یا بعضی د الفاظو او کلماتو څخه یې چې سورت کې ذکر وي لهذا دا نوم الله تعالی د حوالې او د ریفرنس لپاره ورکړی دی د تعارف او پیژندګلۍ لپاره ورکړی دی د دې وجې د سورت نامه دا ټرانسلیټ کېږي هم نه سورہ صف تا سورہ صف پیر کی تو پختو کے ہم اردو و فارسی کے ہم پا انگریزی و سنسکرت کے ہم دا صف مانا لو بطن صف قطع منظم قطع لہذا تو سورہ صف کو دے اندازان سے ذکر کولے سورت تا قطع جوڑا ولو Yeah. څنګه داسې نشي نو کوی امانه ان عرضت الامانه عرضت الامانه مسؤوليات ها الفطريه مسؤوليات ها الفطريه چې د دې نېتر ګمان الله تعالی د دې نه کم کړل اسمان نه چې بدا کړل د زمکې نه چې بدا کړل هغه نه تعظیم ورکړل د امانت باندې په توګه لګیدل چې خدای کائناتو ته کومې ذرې ته کومه ذمہداري ورکړې دا امانت الهي دی د دې هر کار رسول د دیانت دی د دې د هر رسول نه مک انکار کول دا خیانت الله تعالی فرمایي چې الله رحمن پیدا کړی دا دي ټکوړي دي ضرورتي فطري او پخما پیدا کړي هغه بنیادی ضرورت تو په کې نه جاي سباکي او زهر الفساد او بل بري والبحر بما كسبت ايدينا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله تعالى فرمائے فساد ضائع شوه ده او سمجه ده خلق ده کبرا ده خلق ده عمل ده ولی حضر شعال صاحب رحمت اللہ علیہ کا عجیبا خبر اکنی ده او فرمائے انسان چه کم عمل کئی انسان کم عمل کئی داد ملتقیان و پنیزمان ازا وجودا فتلاشان دو ملتقیان ازا وجودا فتلاشان د طالب په حواله سره هیڅ ورته نه دی دوه بڑا لار کی اصل اللہ یعنی ٹیک نو بخ اعمال بھی تو مخدد اللہ تعالی یا نور پیدا کی کہ بخ اعمال بھی مخدد یو نکو سکر اللہ تعالی یا نور مخدد کن بزد کی ساتھ دکور سکر اللہ تعالی یا نور مخدد آمین جو قرآن کریم فرمائے جو الذین معاو و شدہ و الکفار رحماء بینہ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود الله تعالى فرمائے جو پیغمبر صحابی تے جوڑے رضی اللہ تعالی اللہ تعالی فرمائے دا مخت جوڑے دا عمر کی بتاتا دے سجود دا عمر کی بتاتا دے عبادت کرنا صحیح اور دی وچ نے کوشش کی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھ کے کیا یہ اصحاب خیر یا رسول اللہ او دا اللہ پیغمبر دوستا کی بہترین دوستو کے پیغمبر پاک کو جواب کہ الذی اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیت او مذکرک آغا دوستا دے خدوست دے جے کلت تدبیق آکے کلت بندگی ویتا آکے کلت دین شکر آرے دے دے مرگتیا عملات آکے وہ کو کلت فیوشی اور کینی مدید اپنی یاد بہانی کری دیتا تا دلائی رہی دیتا تا الحمل بار بار تا ذکر گئی چرا دا دا دا دا دا دا دا دا صحابہ مزید تا پوست قالوا فأي الناس خير يا رسول الله فإنسانان كم إنسان بهترين إنسان حضور پاک فرمائے الذين إذا رؤوا ذكر الله على خلق الله لك بهترين خلق جدي في جلنا تعرف دينشتا فنا مين في جلنا وجه كلت ورتبه بوري دبرنا فرشتہ سے بلائی ددر احمد اللہ بندہ کو مخبہ دے ریفیکشن کئی لہذا آن روئی مخبہ دے داتی دال جازگیت پیدا کرتا دائی اللہ دین ادا اللہ میں اپاہ دائی اللہ دائی اللہ کو پوری دے دائی اللہ سکتے اللہ میں اپاہ مرہی دبانی یو جماعت پر سکیانا بارا اللہ دوئی پرمی کی دبانی روح پر اللہ اکھا دو رہا سب سے بارا اول پر مرشتی بیمات تا کریو کتن مختم والے وقتن فذکرنی اللہ دا ده مخ مفهوم مع ربنا ده انكار تصور بلاوش الدنيا ده انكار بس قولي من خبايرة يا عمتي نقول بس هو رسلاتي في المصرية سيدي مصرية كان بيت الخرافات لأنه مخشينا دي ملفان ما تعرفك بل لما نشكات المعطر الكدوك بها آخي أشعار فرمي كانوا كانوا كيف يبقى لي في أخبار من آخي أشعار سجا به میں آپ کے لیے بلا رہا ہوں نہ میں کہوں گا کہ اپ مرتے ہیں جدا سے اور مطلب سفید طالب علم ہیں یہ مطلب کہ کنفیوز ہیں لڑن تو جرمنی اور لندن پورے میں سفر کو اور کنفیوز ہیں اگر ترا ہم سمجھ میں ماں کو دوسرا مطلب بے ماں مطلب وہاں نکلا بے ماں گڑے تک اصل تو میں نہ جکے اللہ نے مرشا سے کہا مطلب خدا سے حلقہ وے ما وے تو لا شو بده جرمنی او تے دن تو کی جیرا پاسو مو دی مولا تے کو جی بارے وانے کیرا کتنا پتہ پتہ دے بچو بات نہیں ناظرین حق کو تا خدمت کی کہ اللہ تعالی فرشتے پیدا کی بھی آغازین اعمال خیر او شر دوار او پتہ دے کی اس پکچر یا تصویر کہ تک لے صفارا جی دعا پتہ کی بارے صفارا جی او گندلا دعا کدی ورته انسان پکچر لے کر انسان پکچر پر ٹی وی راجی اگر کا شروع ہو گیا تحقیق نظر سے دیکھ رہا بعد میں اب میں کو تاس کر لوں چل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الذين اذا رجو ذکر الله اغا خلق دا اللہ اپنے بارے بہترین خلق دے چکل دا ہوئی فمخمانے تا نظر پر توصیف دباری دے پس ایک بات اس کو دوتی ہو رہا ہے توصیف دباری سبح لله یو چې سکس ملکونو کې دا غي نشریات او تحصیل پښه په دې ملکونو کې دا غي کافر هغه د لندن کې راځي او پښه په دې ملکونو کې دا خطبه دا یې کوي په دې چې په پیاسه نه کوي زموږ استاد ایمان او غیرت کې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله صحیح دا او داوی تدارو زړه په دې په یو جمعه کې په ورو ورو د دې په څیر په څیر په خبرو کې نو په دې کې تایو ما دې په چې نو په دې کې راځي صحیح او موږ څنګه زموږ په دې باندې باندې کې دي دا چې حسن قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ فرمائے دا اللہ در عزت و دا غلبی مالک دے دا اللہ تعالیٰ در رسپیکٹ و دا وهو العزيز الحكيم ده الله تعالى ده عزته وده قوته فکر بدلون راځي دا عمل بدلون راځي لما تقولون ما لا تفعلون تاسو تاسو ولی آغا خبری کوئی چکم عمل زکن نرئی چکم عمل کوئی نا دزڑی را دمانتا خبری ولی کوئی کبر مقتا عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون اللہ تعالیٰ فرمائی دا گوری خدای لدیر خسور ولی او مقت دا آغا غسرت نتیجه بمرکبش دا آغا غسرت کدا خبرتا غسرت نتیجه بمرکبش صحیح خمکا دا آغا غسرت نتیجه بمرکبش او دا آغا غسرت صحیح ادا بتیسی بلا آغا غسرت نتیجه دا غسرت دیکھا در کرتا مطلب دیکھا رکھا دیکھا رکھا دیکھا رکھا کہ زون غسرت صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چکبو رمضان عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون چم دا کار کوئی چه آغا مل کوئی چه کم پخلوائی چه پخلو سوائی آغا کوئی نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا گورے اللہ لہو سور ونی کبو رمضان عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون او سریو تڑے بتاوج ننا تو مجھے سمی پزنی نا کرے پخلی یعنی دې خبرې تاسو ته مفتي شي کیږي باید ستاره کې نه خبره وایي نو تاسو کې دې وځو ته غړي چې څه په غړي اوبه په دې اورته په خبره نو ما غواړم چې ته په غړي نه وایې په دې نو تاسو مونږه تاسو د ضرورت دې خبرې څخه پیدا شي چې ستاسو نور دې په خپل یو وخت کنیکشن دي څه کار دې کوی ته قادر یې دې تعبیر ته ضرورت نشته دا خو بل ځای اته مې ته دې معلوم کیدا خړې دا ډېر څنګه دی Thank you.

چې د تصوف نسوکو او لو خالق الله بین قلوب چې سپونه باندې کوئی دا عمل که سپونه مونږ نه کړل الله مونږ نه کړل الله صحیح دمغه سپونه په ټول کارو باندې دا د ټول یو د ځان د دې د او لو خالق الله بین قلوب فلما ذاهو عذاب الله قلوبهم چې کله دې کاج شو امر الله یې مونږ کاج او چې درو کوشي دا سړی قلبي پرمړ والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى ذل بدمعتا ذلكم راتك لا هدايت نورك ويقال عيسى ويقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم عيسى عليه السلام بني اسرائيل تو جدان ناسا سپیغمبر را لے گلے انی رسول اللہ زیتا سپیغمبر را لے گلے کیا برسکم پیدا کرتا سپیغمبر را لے گلے کاتا کی دکھوانا سیتا اسما کاتا کی ورکو سے روانا سیتا سپیغمبر را لے گلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سیتا و میدہ ملکی والا پیغمبر دو ندر روم خلق پیغمبر رو ندر برطانی دا خلق پیغمبر رو بنی اسرائیل پیغمبر رو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَلَّ تَعَالَى عِيسَى تَعَالَى بِشَرِيعَةٍ نُوحٍ نَوِي كِتَابُ وَكَرَّ فَكِتَابُ إِصْلَاحِ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي كِتَابُ بَرَادِ فَابْرِكَيشَنْ سْكْرِيبِ دَا كِتَابُ وَمَا مَسِجْ دِي لَفَارِسْ دَا غِي إِنْفَارْمَيشَنْ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَوْرَاةَ مَا سَنَوَ صَبَرَ نَذِرَ أَوْلِ اغم محمد کرے دیتا ہے جان تمام بات جو دیتا پرمانے کے بسائی کو جا کتاب تبوک کے موسیٰ کا دیتا کے سوارے مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد اسمه احمد او بالبيغام والصداورك كذيم الزمدار مدالا كتا سخبر لكو ما نرسيه بيغمبر ناروان دي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسوله ياتي من بعد اسمه احمد ما نبعد بيغمبر ناروان دي نامي احمد علماء ذكر في الذي سمي في السماء بأحمد لك الأرض محمد صلى الله عليه وسلم هذا في نمبر في أسمان كنو أحمد بك كنو محمد صلى الله عليه وسلم أحمد سيدة اسم تبديل دسر دسر تبديل حمد تبديل مجد فاعلني كلا كلا تبديل بيت نسوي ده اسم فاعل كلا كلا لك أشهر ده الشاعر المسلم ده نمر خير بس سوى شيء ده نتذكر اسمه أخذني كل كل اللي شفنا له ده أي شيء كار ده وفي رسول الله كمان كنا بدنا نجيب ده يلي بوده ده ده ده اسمه رهودي إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد اسمه احمد زمان بعد يو پیغمبر روان دي دا نام دا احمد صلى الله عليه وسلم احمد تفضيل دا حامدون مش لذلك پیغمبر نسبت خالد سرواق لي لذلك صفت دا احمد دي دمر بهترین تعریف دا اللہ دنیا کی جت چاہ دے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چی نسبت مخلوق سر والے دم را دیر تعریف دے ہم چھانے دے شوئے لکھتا محمد رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبا نسبت سر اللہ کا احمد دے پر نسبت سر محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہو رہا یہ دے دا خالق پا حوالہ بانے احمد دے دا مخلوق پا حوالہ بانے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم سزیم خلاص لکھتا ایمان درست کوئی مخلوق اللہ بارو جا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد اسمه عيسى عليه السلام وتبو مرحلة صفاقه شوران دي مرحلة كي ده موسى عليه السلام توراة سرم لوب اتري دي صحيح صورة و صحيح شكل داده فمستقبل كي محمد رسول الله والا پیغام سر بلوب كوي وقر دادا الله پیغمبر ده صدا صدا پوزيشن واضح كو ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد چې در رسول الله والسلام دی هدایت هیڅ کار نه کوي فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين چې کله محمد رسول الله راغی بينات سره او دا بينات جمع د بينات اور دې اصل تعبیر لغوي کې ده سماحت دې ته وایي چې د معمول مطابق تقاضي او ضرورت پوره کوي ته دې وایي نه عرب ډیر څه څه ده سامي سوي سامي وایي چې دومره څه څه ده خلکو ته سر نه وایي چې دومره څه څه ده چې پلاړ چې امر کړي هغه واره کوي نه صحیح او عرب اته وحرم او الفاظه دې نقدر نه خطاو شي نو سامي دې یعنی ما خدا کرامت اور سخامت لاراو یعنی ما خدی اعمال ما محبوس کرو موقعنا میں بکر سامت بھی تو سماحت لَقَدْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ بِالْمِلَّةِ الْحُنِفِيَا أَسْلَمْحَ دَادَا سِمِلَّتِ چِدَ عَسَرْكَمِ تَقَاضِ دِ اَرَبَ تَقَاضِ دِ چِدَ عَسَرْكَمْ مُشْكِلْ دِ اَرَبَ مُشْكِلْ دِ ما یو بیان اتقال کے انیوستیکیوٹ نقل چاره کارکړل ورکار نه دی پرنت نو پرنت دې ما تراله دې څه حق وي دابا کله دې دا دې څه دا دې دا پر استعمال دا پر استعمال نه دی نه دی ته ما و چې اسلام دی اونلی چوایس وای تا کوله دې اسلام دی اونلی چوایس وای چې اسلام صرف یو چوایس هو ولې ولې یعنی دې ټول کې د مشکلاتو د ورکو لپاره صرف یو لار دا وخت دی اسلام خو ولې صحیح بیا ته د وای جواب مو ورکړي چې دې ټول دي باسو دې اړ مې پوښتنه کړم چې لا قد جې تو الیکم بالملت الحنفیه السمحه الصاره اوس یو شی چې دومره دې بس دومره وسیر دومره وسیر دومره اکسپندډ او اکسپاندډ چې د هر انسان د هر مخلوق هر تقاضا او هر ضرورت پوره کوي نو قرآن ذهن ته دا تصور دی چې مشکل سبب مشکل به دې ته چې هر مشکل حل کوي دی او پر دې بنا دې شی وي دا په هغه باندې ترانو په شی وي دا ته کمال ده چې مشکل حل یو حل کوي پر دې راځي لقد جئت إليكم بالملة الحنيفية السمحة الصارة البيضاء حضور پاک فرمائے صلى الله عليه وسلم البيضاء بيضاء دا چمکدار دا روخانه ده دے پخپل روخانه ده نور شین روخانه ده دے پخپل رون ده نور شینو رنائی نور شینو رنائی بے حصہ تیارا کدمت نے پیدی کدمت نے لکھا تعلق ہے تو پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم طرف قلبی ہو جائے میں جی چاہتا رہا دیئے وہ دلی تعلق جو اللہ پیدا کی صحیح نبیہ کرتے تھا تعلق کے لیے تو اللہ بھی جیسے کہ جیسے میں تعلق نہیں اور اس کے پتہ ہی جیسے چل گئے بہت ہو گئے بہت ہو گئے وہ چاہتا جب قلبی تعلق ہوئی دا خبان دا محسوس کی دا خوشاری تا محسوس کی دا گر چہرے تا معلومی چیتا بہن سکتا نشتے صحیح اسے مصحابو تاکو مصحابی تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسے دلی تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیز ازان نجاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در ایمان کا قضا ہو چیز ازان نجاتی سو مقصد دیتی ہوئے جب پیغمبر پہ اشارہ ہو پیغمبر پہ اشارہ ہو تو بٹو کمار ہو پیغمبر اسلام پہ اشارہ ہو کہ بٹو خاندان قربانی کے ساتھ نارا ہے ناشدان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت دونش و چہرہ دنا کو خیر آسان پیدا کرو حضرت عمر خورم محسوس رفا سید بیعوذ باللہ من غضب ہی و غضب رسول زد اللہ پن آوارم دا اللہ دا غسینا دا اللہ دا پیغمبر دا غسینا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ بزبطیق وقیم چی اللہ میں رب دے اسلام میں دین و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبر دے دا یو رسکو چی پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کو اکڑے ہوئے چی ظلم انسان مالا کہنا بسر عزی دا دنیا کو معاملات نا دا دین کو معاملات نا نکتے چاہتا مخشم دا غدی یو خبر یا دا حرکت دو دے نکتے زمان کو سبانا نکو خلقی نور پسید خدای عذاب رسی ورپسی جی متعلق بند بند دا اللہ عذاب رہ جی دا اللہ دا عذاب دا ذان مشکول دا پارا فوراں دا نسخے اتنا رہے چی اعوذ باللہ من غضبه و غضب رسوله رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بیا بشار بے ته ورته چې ورته و امو ته هو وکړه انتم کما تهو وکتل يهود و نصارى فوالله لقد جئتكم بها بيضاء نقيا وَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي وَدِعُوِ أَمُتَهَوِّقُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى دون دخل دين متعلق دداتي خدشات وشكاري لك يهود دخل دين متعلق عيسايان دخل دين متعلق دا تشبيش شكار جديك سكمي دي في بندوني ورسل الله دي ودا حقا دين سلسكو بے بندونے لبنے یو رہا پڑھا چھے دزی دن دا نقصان دا شے کو اترے ودائے گوڑ دا تا دور تو وہ روز اور تو مارا دکشن سوہر مارا دکشن لبرلزم سوہر لبرلزم مارا دکشن جدت پسندی دا دا گمراہ مین گیٹ دا دا گمراہ مین گیٹ تولا گمراہی دا لبرلزم اور دا مارا دکشن صحیح مارا دور تو ہوئے مای په ساينس او ټیکنالوژي کې تجدد دا کومه ساينس او ټیکنالوژي څه ته مانا نیک نه تجربه روزانا پراګرس روزانا پراګرس کومه دې کې ته ارتم کومه دې دې ته کومه دا ارتم کومه دې دا د تاري او ټول کاله مشر صحیح او تر ته ګلان نو چې ته کومه خبره کومه ورته دا خبره نو کومه چې موږ ورته کوي صحیح بیا زما شه چې کومه خبره کړې ده دا څه معنا کومه چې ته دې ته خبره معنا خبره کوي بیا دا هغه شه چې کومه خبره کړې ده نه دا هغه نه کوي بیا امام ابو حنیفه چې کومه کړې ده دا خبره دې ټول نه کوي دا هغه روان دي حضرت ابو بکر چې کومه کړې ده دا به بیا څه کوي او خو چې دا دې روان دي محمد رسول الله هغه ټول دې کړې ده صحیح نو څه پتاو لګی دا چې ساينس او ټیکنالوژي کې تجدد کمال دی وبدین چې څومره ډېر خبره کې دومره تاکي دي صحیح نو موږ دین نه وګورو څه دوه دین نه وګورو په دغه اوسه څنګه به دا يهوديان د تراو او نصارا او خدای څخه په نه وګورې بلکې اوس هم نه وګورې ته قیامت باندې صحیح الله په بابا نه او وړه کړې او نه اتل دا یو کوم څه دی د کارډینل کوم څه دی کارډینل کوم څه دی اکارډینل کوم څه هغه سوچ کی چې دا انجیل دی او سمور دی او د موجودو ته تقاضا هغه سبق شته نو کوم څه په پلان راغلی نه یو څه بدلې دا څه وایي شه په کوم څه صحیح ای په یو بل شی باندې صحیح کوئی اوس دا پای نه دی صحیح نه مارو پتہ نشته وګورم کله څه کوي چې دا روان دی ایا ته عیسی علیه السلام ته راوړل دی ایا ته عیسی علیه السلام دا وړاندې نه کوم دی عیسی علیه السلام ته راوړل دی او ته راوړل دی اره هیڅ نه کوم صحیح او دیو ان څه کوم کړو تاسو مو پراش او دې چیلنج دو موږ ورته د عیسی بای بل دا د عیسی بای بل دا مو دی عليه السلام چې الله هغه ته بای بل ورکړو هغه بای بل ورته صحیح هغه ته ورکړو ته عیسی ګوت لا جیس موږ ګوت لا جیس دوی تر ګوت لا جیس دی او نو خلک ته کړو دنیا ګوت لا جیس دې ته صحیح په ګوت لا جیس نه ګوت لا بلو کاري ګوت لا پیو دې صحیح ګوت لا جیس ته دې ته نو مو ته نه تا کا کا کو صحیح مې دا نن تا په واسو وې دا نن تا اسلام بي شاعت کړو مې دا نن ته کا واسو وې دا نن تا په شاعت کړو نو مې دا دې ځای پر وړاندې کوي چې دا دې ځای پر دې هغه کتاب درشه نو مبارک دې عام په کړه داسې خدمت چې الله تعالی فرمایي چې وای قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين جوابی در ترمیل تو بس آتان خدا سجاد بر کرے رہے صحیح جابی اور آتان خدا سجاد بر کرے رہے صحیح دبار بر آئے صحیح تو بس آتان خبر حدا لیوانے کا اڑو دانو بیا سلطا پورتا کہ اشترنا خبر ہونے رہے صحیح دس بر کرے رہے دس جادو بر کرے رہے نمبر دوی مطلب بر کرے رہے کہ جادو قالوا هذا سحر مبين وصلى تعالى فرمائے ددی پیغمبر تذکرہ خستا خپل پیغمبر کړو او دې دعوت در کوي هغه خبره چې کوم پیسہ دعوت ورکړ او دې نه دې فرمایي سوى من اسلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. الله تعالى فرمائي ومن اظلم من اظلم ده من وضعه الاستقامة لفرده متضمن ده من اظلم لا ومن اظلم ومن اظلم ومن اظلم ولا احد اظلم ولا احد اظلم ولا احد اظلم ولا احد اظلم ممن افترى على ذكر كذلك ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى ما تفتكر من بره بيته چه خبره دي قرنية كيه چه تبورت نوشي وكه خبره دي دي كيلو فوري رو باس كه غلط اي نو اسلام يوشي سيد اكا سيد رو باس توقع ونا بيتا سيد اي بارا بيتا اس كه غلط خبره تب يريد اي نجا غلط اي منابا تبشي دي بارا بسرين جاهل بارا سيد امشو باقا جهالت برن بيتا ذكر صاحب اوزم قدين بيتا جا خبره بن سيد صحیح او کدی راو مستا او توسی چوش مولی سے مبارک شاہ تکبیر ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام دعا جان بیا ظالم نشتا چی دے اللہ بانے درو جوڑے دے پیغمبر تکدیم تے اللہ بانے درو جوڑے دے پیغمبر خبر تسیر ہو جاد ہوئے اللہ بانے درو جوڑے پیغمبر تدرو جنے الظالمين بآيات الله يجحدون وبيغمبر ما تفتد إنه يحضر النبي إيه تاتك من خبر كيف يبين أن تاتك فرغل تاتك السلام على بلئي بوش عاش صحيح دو دنیا عاقة دون بوخارا فتو دو دنیا كرتو من زيادة خلق سو عاقة دلئي بنئي بي صحيح بنئي بوش عاش وائي دو راضي كبير اوست سن را عاقب دوئي سڑے او دون را منتی خبر دارو خلاف كيدا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون ما تم احساس التعبير بوش ده تاتا بيسا سمر دنسو وبيغمبرا ما تم داتن لك قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يقولون حضرت عمر رضي الله تعالى عنه فرمائي چه نبی علیہ الصلات والسلام سر جماعت کی ناس تو از طلع علینا رجل ناسا پا علتی و سڑے ظاہر شا یعنی دا ظاہر مانا دادا چه از دا زائمون ناس تو نکو سوک پا دی دروازہ رانا نواتا نکو مونگے اومینو چه دی رانا نوزی که پا دی دروازہ رانا نواتا نمونگے اومینو چه دی را روان دے و دا سڑے ناسا پا پس دی زائے ظاہر شا نو پا صف را واوڑے دا او چه پا صف را واوڑے دا نراغ و نبی علیہ الصلات والسلام تا مخی تا کی ناستا لکا سنگ چی مونگا مانزکی کی نو دغس قائدہ بانے کی ناستا خودی سڑی سلام ہونک حضرت عمر وی چی طول صحابہ پا دی مشویشو چی دا سیو غائبانہ گونے سڑے دے چی یو خوناسا پا دی زیخکارا شو بیادویم دا چی دا مجلس دا آدابو نخبر ندے پا صف بانے راو را ٹوپے کر بیادریم دا چی نبی علیہ الصلات والسلام خو صحابو سر لگیا دے خبری کئی نو دا آداب و تقاضا دادا چه مشر یا استاز اغا لگیای نور و ملگرو سر خبر کئی نو که نوی سره راشی نو باید چه خاموش کینی او چه کلا اغا فارغ شی یا خاموش شی بیا ورت دیخ پلا مسئله وڑاندی کی وی دا سره نیغ راغه او نبی علیہ الصلات و السلام تا مخی تا کی نارست لکه سنگ چه بنده پا قاعده بانی کینی یو دا غلوان دی حرکاتو نو خدا معلومی دل چه دا یو دیر ناپوه سره دی او چه پا قائده بانی احترام سرکین ارسل پیغمبر علیہ السلام مخیطا ناغی نمونگ دا نتیجہ خسکولا چه دا سڑے پوہیگی خوی بیای نبی علیہ السلام تاوی چی یا محمد نوی چه پیغمبر علیہ السلام پا نم یاد کر نو زمون تشویش بیا زیاد شو چه نبی علیہ السلام تا خسوک نم ناخلی لکه مون پلار پا نم نیادو مور پا نم نیادو مشرور یاتر پا نم نیادو یا سے ہم پہ عمر کے دزان نمشر اغتا نم وقت نسا کاکا ماما لالا ورتوائیو او بیر دوار و جہان و سردار خورتور دنیا مشرو نا اغتا خوید چا نم ناغستا خو دې سړی چې وی چې محمد صلی الله علیه وسلم نو دا موږ لپاره تشویش ذریعہ وا چې دا سړی خو ډیر ناپوه دی. نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کو وی اخبرنی عن الاسلام وی ما د دین خبر کا چې اسلام ست وی. نو سیدا سوال کو او ډیر اساسی او بنیادی ایشو او د بنیادی مسئلے سوال کو نو مون یو وار بیا په تشویش کې دا خو ډیر بالکل ساده مخلوق ته چرتن راغله دی چې نه پدیم پوه نه دی چې اسلام ست وی. نو دا سوال خو اگر چې بظاهر ډیر اساسی بنیادی دی خود پوئی دا پارا دیر اہم او دیر ضروری دے. ردوار جہان و سردار ورطاوی صلی اللہ علیہ وسلم وی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبده و رسول چی تا گواہی ہو کہ اس گواہی سے شدے نو ظاہری کی خدا گواہی پا جبا باندے سڑے کئی پا جبا خو پا دی جبا با آغا خبر کے چی دزلا عقیدہ دے پا برابری دے وجہ چکه ما خبره باندې استاد له مطمئن نه داغه گواہی ورکولم حرام دي زکات دروغ وای یعنی غشه تاسو د زړه په حواله تاسو معلوم نه دي یا معلوم دي ترڅو دا دروغ دي به په جواب باندې وای نو دي تر دروغ گواہی وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وو گناهونه ډیر لوی گناهونه دي باغه وو کې یو گناه ده و شهادت او زور د دروغ گواہی کول نو دا ډیر عظیم جرم دي که څوک چا باندې دروغ گواہی وکي که عدالت کیو کی خو ډیر زیات جرم دزه کال ته خواغت سزا ملاویږي خو بهر که اسه په معاشره کې ممکن دا ډیر زیاتې ده که سړی ورسره بدنامیږي. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خبره الک وا چې ته په خپل په مطمئنه چې دا خبره صحیح ده اکنی کورا کما یا تا ته څوک په دې معاشره کې وای چې ته دروغ وای یا دروغجنې نو دا په مونږ خلګي کې بدلږي دا په مونږ بدلږي ذکر دروجن کې دل خدا سي لکه سړي ته په نور الفاظ کوي تا ډو سړي جوې نه او دی وجه نبي عليه الصلاه والسلام ته صحابي راغې نو ورته وی جي ما کې څه کمزوري دي دا ډېر پاکان خلکو بعض اوقات به دوی به توري تمثيل وي حالانکه دا کمزوري به ونه پکې خدا به مقصد چې خلک به پوه شي وي ما کې چې څه کمزوري دي د غلا طبيعت مې ده. نبي عليه الصلاه والسلام ورته خير دې کو ورو به بس کې وی جي د زنا طبيعت مې ده وی خیر د کور ورو به بس کی وی د شراب خوره طبیعت مې ده وی خیر د کور ورو به بس کی وی د دروغ طبیعت مې ده وی دا کار باندې کی دروغ بنو زکه دا رټولو ګناهونو جوړ ده دا رټولو ګناهونو بنیاد ده. دیو جن حدیث کې نبی علی صلاتو و سلام فرمای چې مسلمان هر څه کول شي خوده دروغ نو کله دا دروغ خل چې اونې ولا تبیانه زینا کې نه غلا کې نه ډاکا چې نه دوکه کې نہ فراڈ کے نہ رشوت اخلے ولے زکر چی بیا با تو فار اگزامپل اللہ دے منہ بچ ساتھی تو با روان دا غلا دا پارا نو دا کاکا با دا مخل راشی چی تا چرتا زی نو ویلے شو ورتا چی غلا لازم صحیح او که بل سو ورتا وائن تو خو روان غلا لائن دروغ دے ہوئے اوستا عظم کلے چی دروغ بناوام نو گورا اصلاح دے ہو شوا دنی ملار نبراو پس که شراب بنوشای میں فل دا روانے او دا مرگرے دا مخل راشی او در تاوی چی چرتا زی نو کو ورتا چې زما شراب مه فللا نو ویل شي ورتا وای نه شي ویل ورتا نو بیا بس کې درو بو ورتا وای اوستا ال تو وعده کړی چې درو بنو نو بیا بلار نه راو پاس نو نبی علی صلوات و سلام څه قیمتي خبر او کړ ورتا وی خیر دې دام کوا دام کوا دام کوا درو مو وای نو بس صحابه په دې باندې پوښو چې دا درو وینا دا د ټولو ګناهونو بنیاد او ټولو ګناهونو جوړ دی. نو نبی علی السلام دغه ناشنا علم ته وی ان تشهد الله اله الا الله وان محمد عبده ورسول چې د زړه نه دا گواہی ورکې چې سوای د الله نه نه خود عبادت څوک حقدار شته او نه حاکم شته. د اله معنا دوه دی یو دا چې زما د عبادت او سجدي حق بل څوک نه لري دا سجده بچا ته لګو یوازې الله تا رکوع باندې بچا ته ټیټېږم یوازې الله تا عبادت به یوازې د چا کوم یوازې د الله او دویم معنا دا چې څه کوي نو دا الله کوي د اله دویم معنا دا چې څه کوي الله کوي نو دا الله کوي چې الله نو غواړي نو ټول دنیا سره نشي کولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ته دې عقیده مضبوطه کا. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که دا دنیا کې سوره مخلوقات تی پیریان فرشتي انسانان زناور مرغان ونه جاړي بوټي دا ټول اتفاقو کې چې دې انسان ته تکلیف ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لم یزروک بشیء الا ما قد كتب الله لك. امام ترمذي حديث نقل کړي چې دای دا ټول په جمع تا ته تکلیف نشي رسولي بلکې صرف دومره چې کوم الله مخکې نه فیصله کړي دا تکلیف به تاسو رسېږي د ذریعہ وګرځید او که دا ټوله دنیا دغه سره جمع شي چې دې انسان ته دا فائدہ ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تا ته هیڅ فائدہ نشي درکول مگر صرف تر دومره حدا چې سوره پورې الله مخکې نه فیصله کړي د ذریعہ وګرځي. بس بنیادی خبر ادارا چکر دا عقیدہ پا اللہ تعالیٰ بانے با جوند آسان شی بیا با پراحت کی پا خوشحالائی کی پا فائدہ کی پا نفع کی تا تو متکبر کی گی نا تکبر بنا کی کیا خدای فیصلہ کردی نستا پا کسو احمد ہے اس تا پیسے ہو گٹ لے ندا تاو گٹ لے ندا اللہ فیصلہ کردی وا نو کس تا عقیدہ داوی چی دا پیسے ما تمیلا شی دا اللہ فیصلہ کردی وا نو تو بیا بری تلاس نوے دا بری تلاس کو منگ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د قرنګ د تکلیف مسله کوس تکلیف د تور سره عقیده لري دا چې د تکلیف چرته راځي الله دا الله طرف ته راځي انو بیا بچا ته غوسه کیږم صحیح ته وایي چې بس دا خو ایسه د یو ګرځي دا نور تکلیف الله تعالی لیکل انو نبی علیہ السلام اغه ناشته ملته وي چې ان تشهد الله اله الا الله وان محمد عبده ورسوله او دا چې محمد رسول الله دا الله بنده او د الله پیغمبر دی دا محمد رسول الله دومره لوی ذات ته او دومره لوی شخصیت ته کده سره تعلق پیدا کو بس ګوره د خدای دوست بشي اوس موږ دا غواړو چې یو سره چې لوی افسر وي یا لوی خان وي یا لوی نواب وي یا لوی لیډر وي نو موږ دا غواړو کنه غواړو چې سره دوستی پیدا شي وای نو بیا زای په دای چې کینو بیا موږ دا شي وایو چې فلانې لیډر صاحب زما دوست ته یا فلانې نواب صاحب زما دوست ته یا فلانې وزیر صاحب زما دوست ته یا فلانې گورنر صاحب زما دوست ته نو زه دې ټول نن لوی خو دې الله ټول نن لوی سره الله نو کسړې دا وای چې الله زما دوست دا سره لوی د فخر خبر خوسته بوای چې الله خو ډېر لوی ذات دې سره به دوستي څنګه پیدا کی وړ ګران کار دې هر یو سړی گورنر سره دوستي پیدا کول شي لګوای وزیر سره پیدا کول شي دا علاقه یو لوی نواب سره پیدا کول شي نشي نواب پیدا کول خدا الله دوستی ډیره اسانه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفد راغه وی چې مونږ دا غواړو چې الله تعالی مونږ په خپل دوستای عمر چې مونږ د خدای دوستان یو انو جبرئیل امین راغه ورته وی چې دای ته وای چې ان کنتم تحبون الله فتبعونی که تاسو دا غواړی چې د خدای دوستان شي نو بس ډیره اسانه لار ده ما ته ګورئ چې زه کوم دغه کوي بس خدای سره محبت پیدا شي برسومره آسان کار ده. دا صحابه ټول د خدای دوستان کدا څنګه دا ټول د خدای دوست ګور دي دوستانو د پاره کله کله عمران باچا کله کله د حکومت د خپل خلکو د بچ بچاو د پاره یو قانون نافذ کی وی دری ترانسپیکټیو ایفیکټ چې دا به د فلانی تاریخ نه نافذ عمل ګڼل شي ځکه دا غي تاریخ نه رسته دی روزو کی چرته شاسو 3-13 کړي دی دغه بچکول غواړي صحیح نو سپته ولګي چې غدا فائدہ ورکول غواړي نو لس ورځې مخکې نه قانون نافذ کی الانکه قانون جوړ کړي نه ني قوری ترانسپیکټیو ایفیکټ ورکی چې دې سړی ته قانون متوجی نشي دې جیل ته لاړ نشي یا نقصان پیرا نشي ورته د الله دا صحابه دوره خوخو چې کړه بدای نه غلطی وشو نو الله تعالی به ودرې ترانسپیکټیو ایفیکټ آیت نازل کړي چې دا فلانی تاریخ نه یاد وګڼي هغه وخت نه امپلیمنت وګڼي. حضرت عمر رضی ابتدا کې دا و چې دا روزه مو پوری شو کنه الحمدلله ټول روزه نیسو کنه انو روزه چې نیسو نو روزه سو وخت شروع کیږي سار راخاتو سره بندي کې سو سار پرې وته سره خو ابتدا کې دا روزه دا سو چې ماسپتن بتا تراوی وکړي نو چې سو پوری خو به ویخ وي نو قوتي کوا خوراک سکا کو یې خو چې بسترې ته بلاړي نو دی ود کې دو سره متصل به روزه شروع شو دا پتا باندې موقوف وا چې تل 10 بجې ود کېږي یو ورځ بجې ود کېږي دو بجې ود کېږي خدا به شروع کیدا ود کې دو سره نو دا به د غشپام و پښمنه پکې نو ادا ټول ورځ بوم به ور سبا ما خام ماتولا نو پرې روزه کې درې کارونه ناروای غې سر روزه ماتيږي یو خوراک کول یو سکا کول یو د خوځې خاون یو ځای کېدل دا درې واړه کار هغه کې درې واړه جایز دي خو په روزه کې ناجایز شي نو بیا نشو کولای. نو حضرت عمر رضی الله تعالی یو ورځ سهار نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چرګ نو مسکی ورته وي داس مسکی شه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یې قد وقام وقع ویژه خو ځوان سړی نو بس بیګار نه کمزوري شوی ده صحیح نو مقصد چې دا خروجه وا نو که روزه کې اوځای شي نو بیا د شریعت حکم دار چې قصدن په روزه کې خوراکو کې یا اسکاکو کې یا بيبي سره اوځای شي نو بیا یو بر د روزه قضا رااله او شپته به کفاره نیسی شپته روزه برتر نوري بطور نو یوش پیتو روجی بنیسی دا کفاره ده دا داغی سزا ده و سرت عمر ده خدای دومره خوخو چه اللہ تعالی جبری امیر راولی گوی تلال شا نو ورطو ویچ وحل لکم لیلت السیام الرفسو اوز در رجوش پو که تاسو لخوراک سکاک و در خز خونی و بسر یو ذاکی دل دا جایز دی وحل لکم لیلت السیام الرفسو الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الله تعالى وی دا خذ استاسو جامع دا و تاسو را خذ جامع نه یو معنا خو دا جامع دا دا و زما دا بدن از ما دا جامع میاش که بل سشی حائل شتا بدن سره یعنی تا و خذ یو بل تا دومره نیزدی لکه بدن تا جامع نیزدی یو معنا دا دا او دا معنا دا دا چه تا پا خذ پتی و خذ پتا پتا صحیح دا خذ عزت پتا جور دی استا عزت دا په خزه جوړ دی اوس کوم سړی چې د هغه ښځه وفاداره او تابعداره نه وي نو غریب ته میلمه بهر ناست دی یاره کور د شی نشي ویلی نو بس بې عزته شي نو صحیح نو دې وجې الله تعالی وایي ځکه په جامه باندې سړی پټیږي عزتدار کیږي هن لباس لکم و انتم لباس لهن چې دی ستاسو جامه ده تاسو د دې جامه یې نو ورپسې وایي چې علم الله انکم کنتم تختانون الله ته پته وه چې تاسو به دا کمزوري کیږي فتاب علیکم وعفا عنکم ګور الله تعالی دا صحابه دم رخو وی فتاب علیکم نو الله تعالی تاسو باندې رجوع کړه یعنی کوم قانون چې هغه واپس کړ خو دری ترانسپیکټیو افیکټ د پرون نه واپس کړل ځکه بیګاش پر ورته عمر یو ځای شوی دی چې هغه باندې یو شپه تروجی را نشي نو ورته فتاب علیکم وعفا عنکم الله تعالی په تاسو رجوع کړه عفو ته وکړه نه د قزاش ته عمر باندې نه کفاره نو دا دوی ته دا مقام په څه میلاو د محمد رسول الله په اتباع باندې نو الله تعالی وویل چې ان کنتم تحبون الله فاتبعونی که تاسو واقعي خدای مو خوښي نو بس پیغمبر ته ګورئ چې دی ما ته وګورئ موږ خو دا تپوس کوو استاد نه چې دا سنت دی او که دا سنت نه دی د نبی علیه السلام ټول اعمال سنت دي البته بعضې سنت هغه دي چې د هغې کول په تا لازم دي او بعضې سنت هغه دي که د وکړم د خدای دوست بشي نو تاسو د خدای دوستان جوړېدل غواړئ که نه جوړېدل غواړئ یعنی چې ته کینې د پیغمبر علیه السلام په شان نو دا د سنت عادي د عادت سنت که او دې نه کړل نو څه ګناه در باندې نشته خو که د وکړم د خدای دوست بشي که ته خوراک خاصې مونږ کوو کوو که نه کوو غویان هم خوراک کوي خور ته ولاړ صحیح خو د غویانو د انسانانو خوراک په یو شان لک تیز وای نه په یو شان نه د انسان د خوراک ځان د خپلې نبی علیه السلام مونږ ته د خوراک طریقه خوري نبی علیه الصلاه والسلام مونږ ته ځکه و نبی علیه السلام به دوره مهربان بنده دی چې مونږ ته دا طریقه هم خوري چې باتروم ته ځینې څنګه بدن نه کیږي او چې هلته کینې نه څنګه به کینې چې د باتروم جاب دی وکړه هغې نه پس به بیا سکې نو نبی علیه الصلاه والسلام مونږ ته وویل چې ته باتروم ته ځې صحیح اصول الله ځان به حجاب کړی نی نو داسې ووایه چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث خدایه زه د خبیثو شیطانان نه پناه غواړم ځکه نبی علیه السلام فرمایي فان الشیطان یلعب ملعب بمقعد احدکم که دا کلمه نه ووایه نو شیطان لګیا ستا اندامونو سره لوبې کوي صحیح نو حضور اسلام چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث نو بیا چې ناستې پیغمبر علیه السلام وایي خاموش ناست خبرې مه کوه ځکه باتروم چې ته به حجاب یې نو ستا کومې دوه فرشتې چې ستا اعمال لیکي نو خو چې ته باتروم ته وردنه کوې حیادار دي نو هغوی بهر پاتې شي هغې تا سره دننه نه دي باتروم ځکه چې اوس هغې تا ته بربن خو نشي کتی صحیح خو چې اوس ته باتروم کېناستې بربن اول ترې خبره وکړه نو هغه فرشتې در باندې لعنت ووایي چې خدای خو دې بېخوه مونږ خو د حیا د وجې تا نه بهر پاتې شو خو اوس دا خو زمونږ ډیوټي ده چې ته څه خبره کوې به لیکو نو اوس مجبوري ده ځکه دننه به راځو ستا ویډیو اخلو ځکه فرشته څه کوي بھائی ویڈیو میں پتا تو میرے والے نہ پوئے گی ٹول پہ پوئے گی دا خدا سے دا ٹیکنالوجی خدا سے عجیب شہر کہ ہر زائتا نہ ہوتے رہے نو دا فرشتی چی دی دا زمونگا ویڈیو جوڑے قیمت پر از بیراتا خی ہے او سکرین بچلی گی تو پھو بینی وی دال تا خوزے وازم نو تے وازم دو فرشتی لگ سر گی صحیح او دا گوی خواہ آئی فون سیوے نم نا دے پتہ نیش دی دا گی کم گیگا بائٹ او میگا بائٹ یا تیرا بائٹ دے خو ډېر پاورفل شی دی نو هغه به ووجدو ما عملو حاضره الله تعالی وایي چې څه وي دا به سکرین باندې را روان وي ولا یسلم ربک احدا ته ګوره که کوم ځای باندې تحفظ چې دا خو زه نه وم دا یې راپسې هسې جوړ کړی دی نو په هغه ځای باندې څه ابجکشن وکړه یا ریزرویشن پرې ولګه خو الله تعالی وایي ریزرویشن لګي نه ځکه دغه فرشتو یو طرف ته خو پر رائټنګ کښې ستا ریکارډ لیکلی دی بل طرف ته ویډیو کړی دی بل طرف ته الله تعالی وایي که کوم ځای تا انکار وکړه نو زه هم یې لږ صبر وکړه لږ صبر ما ته ګورې دا زما بدن دی سر نخبو پورې د دې هر یو ایټم دې کې هر شی پرنټ کیږي چې ما او تا څه کوو هغه دغلته پرنټ کیږي نو الله به زور کوي چې دا بل کمپیوټر کولا د دروغ ویلي صحیح نو ستا د لاسو کمپیوټر به کولا کړي نو بس لاس باندې لګیا شي او پرنټ آؤټ به راوباسي چې دا خو دا ټول شی دی میکه پراته دي نو الله تعالی درته چې ملګري اوس څه وایي دا خو ستا خپل بدن سره نو داسې مسله د الله تعالی دی. زمونږ محمد رسول الله سره محبت پیدا کړي، نو ورته چې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، چې څه کوم بس دغه کوي د خدای به در سره محبت، ځکه محمد رسول الله د خدای محبوب دی که نه دی محبوب. او نو تاسو چانه خو به م اورېدلي که خپله محبت نه کړې، خو دا څوک چې چا باندې مین شي نو بیا کوشش کوي چې جامع هم د هغه په شان واخلي، سپلایم چې هغه کوم چې معیار باندې جوړې کړي نه هلته جوړی، خلک کپتان شوز جوړی که نه جوړی، ځکه چې عمران خان سره د خلکو محبت دی چې کوم مرګري دي. نو دا د څه له وجې حالانکه هغه سپلای به یا دوره ښي یا به نه، خو چونکې د عمران په خپو دي نو د عمران د ملګرو خوښې دي. د مولانا فضل الرحمان صاحب زړ پټکې وي نو د هغه ملګري زړ پټکې وي صحیح. نو اوس د رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کومه خولیه ده، حکمه طریقه ده، حکمه ناسته ولاړه ده، نو ګوره که هغه طریقه دې خپله کړه نو د الله به خوښې، ځکه دا رسول پاک د الله تعالی محبوب دی. صحیح شو. نو الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله تعالى دي طول الدنيا والآخر خير وك. الله تعالى طول حرام ونوساتي دير حلال وك. كريم خدای فتنو نه بچو ساتي. الله تعالى دا ډېر پر خطر دور دی، الله موږ د خطراتونو محفوظ کړي. خدای زمونږ ټول مشران مغفور مرحوم کړي. خدای سوچي بیماران دي صحت ورته ورکړي. الله تعالى چا چې کوم حاجتونه دي حاجتونه پوره کړي، د چا کوم مشکلات دي د مشکلاتو یې زالې وکړي. زمونږ مشر زمونږ تره میا صاحب رحمت الله علیه د هغه هغه ته دعا وکړي چې الله تعالی درجات عالیه نصیب کړي. د بچای او بچی وفات هغه ته دعا وکړي الله تعالی درجات عالیه نصیب کړي. کریم خدای د ټولو مړو تقصیرات معاف کړي. الله تعالی د ټولو مړو ته خیر د آخرت ورکړي. وصلی الله وتكونوا شهداء على الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانان ورونو، تقریبا د یو کال نه پس الله تعالی یو وار بیا د تاسو سره د ملاقات دا سعادت او خوشبختی نصیب کړه. د تاسو راتلل الله تعالی د خپل جناب کې قبول او منظور وګرځي، او الله تعالی دې تاسو ټول له دنیا او د آخرت خیر درکی. عزیزانو، تاسو ټول پوهان خلک یی او د دې خبرې نه واقف یی چې د ټول عالم او د ټولې دنیا احوال او حالات دا داسې دیګرګون او ناګفتبه حالات دي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک آپ صحیح منطبق دے تدعو الحلیم فیه حیران، چې دانشور سړی اغام سرائے نقا نشی قائم اولے چی دا سکی جی ولی کی جی سو کی کئی. خوزیدانو، دا مسلمان دا پارخو یو دیر آسان حل او آسان جواب توجہ الاللہ و انیبو الی ربکم ثم توبو الی. زمونگا ڈائریکشن غلط تے، دا مسلمانانو رخ غلط تے. لنبے خو باید چی مونگا خپل ڈائریکشن او خپل رخ برابر کو، اللہ تعالیٰ طرف سے رجوع کو، او بیا داغین بعد دا تدابیر دنیا توڑان دشو. که زما استا اپروچم دا مسلمان پہیس اگر بغینی ہی آغوی کم چی دا غیر مسلمو دے، نو بیا خود تباہی زمون مقدر دا. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو خط دا عراقین و گورنر او دا فیل جرنیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیلی کلیو وے اما بعد فتق الله يا ابا موسى انت ومن معك. ابو موسى ده خدای نو یریگا تهم او سوچ کی تاثر ملگری دی دوی هم، فإن ذنوبك وذنوب من معك اخطر لك من سلاح العدو عليك. ده خدای ده قانون پامالی، ده خدای ده حکم ده خپول آن دی کول دا ده تا ده پار دور مهلک او خطرناک دی، چه ستا ده دشمن اصلا هم تا ده پارا دمرا محلکا و خطرناکا نده. زکتا میدان جنگ که نو تو مسلحه لری، ستا دشمنو مسلحه لری، سفرق با موی میرس که خود تا ترجیح بداوی چه ده الله قانون پامال نشی. تنی آغا سزا، آغا تازیب، آغا عقوبت و عاقبت آغا با دیر اگزامپل لری و دیر مثالی وی تا ده پارا. ناظیدانو حاصل ده توجه الالله، خدای طرف تا رجوع کول. وانیبو الی ربکم ثم توبو الی. اللہ تعالیٰ فرمائی لنبے خو سٹیرنگ تاو کا، انیبو الی ربکم مانا لنبے سٹیرنگ تاو کا، ستا گاڑے پا غلط روان دے، ثم توبو الی اس انابت نمبر اول او توبہ لغتن خودوال رجوع توئی خو فرق پکے دارے چھ انابت شیرنگ راتا وول دی او توبو بیا آغا طرف بانے سفر کول دی اصلا چھ تو شیرنگ دی راتاو کڑے بیا پزائی اڑاڑے گاڑے دے پارک کڑے نکہ گاڑے دے پارک کڑے خو بیا مقصد تن رسے نا اللہ وی ڈنبے شیرنگ راتاو کا ڈائریکشن بدل کا او بیا گیس دباو کا چھ دا گاڑے روان شی اللہ طرف تا لمن کو تروس اللہ شیرنگ نہیں راتاو کڑے صحیح او کچا راتاو کڑے دے پزائی اڑاڑ دی اینا سشے نکی گی بس لاس اخفی تللی دی اگئی تک نہ کئی مفولان دے نازوزانو بیا پدا سے حالاتو کی اللہ تعالیٰ اگر بالکل رحم نہ کئی پہ قوم باندے اگر بالکل رحم نہ کئی پہ انسانیت باندے بیا زکر چی دا انسان پخپل پخپل زان باندے رحم نہ کئی نازوزانو بہر تقدیر انابت الاللہ دا بنند دے خبر موضوع بھی خدا انابت الاللہ دا لفظ پہ اعتبار خود دیر مختصر و محدود دے خود مفہوم دا مصداق و دا مقتضیات پہ اعتبار باندے دا ټول ژوند له شامل متناول دی انابت الاللہ سٹیرنگ راتاو کا هغه ځای مفادات دی خو شرعن حرام دی سٹیرنگ راو ګرځوه دغه ځای سرویس دی شرعن ناروا دی سٹیرنگ راتاو دغه ځای زمیندار ده شرعن ناروا ده راو ګرځوه او دغه شی ډیر مشکل دی حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ ډیر عجیبه خبره لیکلې ده قل یا الکافرون قل هو الله احد قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد او قل هو الله احد الله الصمد اغه وی سوره الاخلاص توحید د ذات ته توحید د ذات ته او قل یا ایها الكافرون نفی د شرک عملی ده اغه وی سوچ مشرک اعتقادی اغه خو په دلیل باندې قانع کول شي خو سوچ مشرک عملی د باندې شهوات بایس دي په دلیل چرته قانع کیږي مناسب تا بنوالی تا دوم رډې پیسې ارسه تاسو په نس باندې حرام دي اریو شیز تاسو په نس باندې الیګل دي اریو شیز تاسو په نس باندې غیر قانوني دي د دغه نظر را ضبطول ډیر مشکل دی عزیزانو بل پرې ټوله دنیا کې یو غلغله ده یو طرف ته په یو انداز بل طرف ته په بل انداز یو طرف ته په یو انداز بل طرف ته بل هلته هغوی کله کله ما باندې زور کوي ته فتوا ورکړه نو زه ورته یم تاسو ته پته زه عالمي مفتي نو هغه ویل موږ پوه نه شو ډو یو تینک ام ګلوبل مفتي د ټوله دنیا مسلمانان به زما فتوا مني ما داسې خو امکان نشته که مسلمانان دغه سټیج ته ورسېدل بیا د هغې بده ورځ نشته صحیح فتوا هم سړی دا هغه مفتي مني چې اعتقاد یې دی بلکې اوس خو مسله د اعتقاد هم ده چې د هغه د مرضۍ مطابق فتوا ورکړي څوک چې استفتا هم کوي نو هغه دا غواړي چې مفتي صاحب د زما د مزاج مطابق فتوا ولیکي صحیح لهذا که فتوا د هغه د مزاج مطابق نه یا سبحان الله و اذا دعوا الى الله والرسول ليحكم بينهم اذا فريق منهم وهم معرضون يتولى فريق منهم وهم معرضون که سړی په دې پوهي چې خبره زما په حق کې نه دي دې به نه خدای مني او نه پیغمبر مني و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين خو که سړی په دې پوه شو چې د دې فیصلې پس منظر کې پیسې زما جیب ته راځي د ده نه بیا ښه مناسب بل نشته رجیزو مفتي صاحب له هغې چې اوس فیصله وکړو نو الله په کتاب ته هغه نه مني مونږ ملګري پرون تا نه منم نه زه نه منم پرون ستا نقصان تا نه منم او څو پورې چې مسلمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا نمن الخبريدا الله تعالی وی احساسات به کنټرول کې ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت احساس به کنټرول کې چې زړه دې هم دا نه وای فیل هم دا نه کې یاره کدا فیصله زما حق دی بیا ایمان چرته پاتې کی الله په قسم وی زما دې قسم وی کدا احساس در کوم پیدا شي ایمان دې نشتا د ایمان تقاضا دا ده تا ته خیر ملاویږي د قران په حوالہ دا قبول کا سره تکلیف ملاویږي د قران په حوالہ دا هم قبول کا ما به ګاډي مرګور ته وی حضرت علی حجویری رحمت الله علیه اغه وی د خپل شیخ محمد ابن حسن الختلی رحمه الله د ځان کدن وخت کې داغه سر زما په غیب کې مې په کومه کې وین سترګې پټې وې ویلې سات بعد سترګې ښکار کړې ان ما ته وکتل وی علی به ما وی جی وی اغه چې سوم را وډی دي خیر وی او که تکلیف وی په کولا وزړې قبول کا چی بجې دی کېګه په ما په تندی ګرنج مرا والا سون بده آسان دی علی حجویری رحمت الله علیه فرمای دینه بعد د شیخ د وفات نه بعد که ما باندې تکلیف هم راغله ده ما ورته خندلی دي پس په ژوند کې هیڅ تکلیف نشته صحیح ادمو کې ژوند کې راحت سره نشته خلک ټول په ټینشن کې دي څوک دایې په پام نه دی څوک دی کې سر توي تاسو سره سمون نه ومه دی یاد نشته خوب نه راځي نشبه صحیح وجه سو ځکه چې کوم شی به هغه طرف نه راځي مونږ په کولاو قلب او دماغ قبلو نه چې د الله طرف نه راغلي دي حالانکه قران کریم فرمایي ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالی فرمائے تا تکم تکلیف رسید کم مصیبت رسید د تا پمال جان کے کم تکلیف رسید د تا بزنس کے تجارت کے یاد جن پکم میدان کے. اللہ تعالی فرمائی د خفگان پہ سے ضرورت ہے اللہ کی کتاب دا اللہ تعالی مخ کی لکھل ہو اس سوگ دا اللہ تعالی لکھل بدلو لشی زور سرا لگ زور سرا سوگ دا اللہ لکھل بدلو لشی اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا دریلی سکولو نوڑان دے دا اللہ پر رجسٹر و کتاب کی فیصلہ لے کرے دا کہ پفلانا ہے ورد پفلانی وقت پفلانی ذائقے دا شے بواقع سلی اس سوک اغیط اللہ را کرو کاؤٹ نہیں جوڑے لے اور اللہ تعالیٰ فرمائی چھ اس ماں تا دا سنگا پتا را یو ملین کالا بفلانی ذائقے دا ملین کالا بعد بفلانی ذائقے دا واقع کی اللہ تعالیٰ فرمائی ان ذالک علی اللہ یسیر دا تا دا پارا مشکل دے چھ دی یو منٹ بعد در تا پتا نشتا what will happen سب واقع کی جی ما تا خدا پتا را what happened what's going on what will happen later on سو شوی دی سو اس کی جی سو برست کی جی اللہ وی ان ذالک علی اللہ یسیر دا خبر ما تا دیر آسان دا اس اللہ وی ما دا اطلاع تعالی ولی در کرا لکی لا تاسا ولا ما فاتکم دا دے دا پارا چستا دلاس کم شیخ تاشو تا تگو دو کو تا منڈے والے آشے دلا سران کے نبت رکھی گا تم ہاں فزان ٹینشن مرا والا در اللہ کے سلوا ولا تفرحوا بما آتاکم چکم شے دے حاصل کا غیبان بریتان لتا مور کوا داما داما بیا دا سے اکھر تے حسن دے سکو لے جاتے تبا سکو لے شے در اللہ کے سلوا ستا پلا سے اکھر لکے لا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم ما ته چا دیو صاحب کتاب راک خلق ورته ملا سے وی دو تنوای خبر ته خلق ورته وی نو کتاب را ترا کوي جی دا کتاب څنګه دی ته دا سړی پیژن مې ډېر خو نه پیژن خو کتاب مې موقت نو ما ورته مې دا کتاب خنه دی صحیح یو صفه مې موقت نو ما ورته دا کتاب خنه دی نا ما ته وی جی تاسو ټول نه کته ما بس ما ته یو صفه نه پتا ولا یی دا وېسی دی پکې میں پدی یو صفحہ کی دشپک زلوے لی دی میں یہ کہتا ہوں میرا یہ خیال ہے میں دا چاہ کی چھے میں دا دنڈتری دا سرے دا میں خوخ نہیں بے پسیلہ او کول پکار دی صحیح سو میں دا دا میں پڑی رینا سے دے خدای والے دے نو قطعا کل دا موئے دا ماں بے دا سے اکل میں دا دا خدای بالکل دا خبر خوخ نیا لکے لا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا يحبو واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالیٰ فرمائے دا بریتان تاون والا دا زان تا گتنی والا زما بالکل خواخ ندے میرے دنیا یو زور اور سڑے چی اغوی فلانے زما بالکل خواخ ندے نو بیا سپیڑے تا انتظار کوا چی خواخ نی نو سپیڑا بدر کئی کنن نیر سبا او چی خدای ہوئی چی دا سڑے زما خواخ ندے او غدر سپیڑا در کرا دا جد اغاق یو سکو دا خدای مجی اللہ دے منگا بچ ساتی لکے لا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ فرمائے فخری لبندہ متکبر بندہ دا انا پا دیر بان ناز بندہ زما بالکل خوخ ندے نو بس دا آتی دا خپل کن جس کا سحالتم دے دا اسباب دنیا کے خپل تا گدو کوا نتیجہ اللہ تعالیٰ تا پرے دوا چیو اللہ زما وس دغه ردا سمره چې نو کړ پروردگار علما د دین اولاد ته زما مالک زستا غلام زره تا بندایم چې سستا مرضی خو او الله ما د خپل بد قضا او د بد فیصله نه اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن سوء القضاء پیغمبر جامع دعا د صلی الله علیه وسلم اللهم انی اعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن سوء القضاء خدایا د جهد البلا نه می ساتي الله تعالی د بدبختای نه می ساتي خدای د خپل بد فیصله نه می ساتي الله له دشمن د زړی اخی دون نه می ساتي چې زما تکلیف کیم او زما د دشمن به ما باندې ټپر یخیږي خوفا اوس خدای را ونی سا صحیح ومن شمارت الاعدا ناظرانو دغه دعاګانې می شکوي چې خدایا ما د خپل بد فیصله نه و ساتي او الله مار دشمنان زما باندې مې اخې او الله تعالی مار در کو شقا او بدبختین او ساتي او الله مار جهد البلا نه او ساتي صحیح دغه نور کې خود گزاره کې دیشو د جهد البلا کې گزاره ډیر مشکل ده صحیح شو دغه سنت زمونږ ډیر خوخت صحیح نه په نور کې ځایسته اته ورته کار ویلې اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شمالة الاعداء ومن سوء القضاء. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اغنى حضرت امام نافع تفوسو کو ویجی دا جهد البلاء چی پیغمبر تی پناہ واری دی مصداق سدے دی جهد البلاء مصداق سدے. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ورسے قلت المال وکسرت العیال چی وسائل دنی ادیا بچی راوڑی لا کال تیرنی چی او دی بل را غرزو لی بیا لا کال تیرنی چی او بل را غرزو لی صحیح ناظرانو بار تقدیر عرض میں کو رتا سے خدمت کی کہ انابت الاللہ توجہ الاللہ یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ سورہ علی عمران دے مدنی دیکھ مکی لے ضرور آئے بطول نتیز بادشاہ لے دادا بان رسال پور کی نازل شعر ہے مدنی سورت تے سورہ آل عمران عزیزانو اس پدغ سورہ آل عمران کی لنبنی دری آیتونا دریتی آیتونا دا خو نصارا او د نجران سره پیغمبر علیه السلام بحث کړی دی په عیسی او په مریم او په عیسائیت باندې چې کله وفد د نصارا او د نجران راغې پیغمبر علیه السلام سره خبره کوله حضور علیه السلام د دغه آیاتونو په حواله ورته د عیسائیت حقیقت ښکاره کړ. او عزیزانو د هغې نه بعد بیا د بدر ریفرنس دی او بیا د احد واقعه ده د بدر ریفرنس دی او د احد واقعه ده ریفرنس مختصر دی واقعه مطوله ده. الله تعالی د بدر ریفرنس او د بدر ریفرنس د خود د واقعین وړاندې ځکه ورکړی دی چې خود کې دی ډېر برداشت شوي ګټلی ژوند دی بایله ګټلی جنګ بایله والې وخوړل او یا کسان شهیدان شو بلا ډېر زخمیان شو. خود رسول پاک صلی الله علیه وسلم سر مبارک سکل مات شو دا د مخ اډوکې مات شو غاښ مبارک مات شو. حضور علیه الصلاة والسلام ټول د وینو لهو لهانو او عزیزانو تاسې یو ګټ ته سر ولګو و سر دومره زیاد درد و واراسا حالانکه پیغمبر کلا شکایت نکو خمانا دا چې دا درد ډیر نا قابل برداشو تاس اونو سر واراسا واراسا او سر عزیزان اوس دغه سره صحابه دومره ډیر ډیر برداشته شو چې دوی حوصله بایلا نو الله تعالی ورته تذکیر د هغه نعمت کبرا وکړ په بدر کبرا کې چې لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله تاسو یاد ندی بدر کې تاسو سره سو سوره ملشکرو سوره در سره اصله هوا والله تعالی څنګه تاسو ته امداد وکړه نو باید چې ته به دې باندې تحقیق وکړې چې نن خو نسبتا زما لشکر زیات و اصله مې هم زیاته وه جنګ مې اوم ګټه ولقد صدقکم الله وعده استخفتونهم الله وایي ما خو وعده کړې وه چې کامیابي به درکړو نو ما خو خپله وعده رښتیا کړه تا نه خبره ګډوډه شوه لقد صدقکم الله وعده استخفتونهم بأيديهم حتى اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. اللہ تعالیٰ فرمائی ساسو نا پامالی اسوا نو ہرا پامالی دا افتر ایفیکس لری ہرا پامالی دا قانون دا شا تخفل اثر او نتیجے لری او نتیجے تاسو فیس کرا او نہ صرف دا چی بدنی تکلیف بدر کر ایمانی اور روحانی تکلیف بدر کر ستا زخمی کے دل دا خستا بدنی تکلیف ستا زخمی کے دل دا ستا بدنی تکلیفو ستا گٹا پشکس بدنی دل داستا روحانی تکلیفو دا پیغمبر زخمی کے دل داستا ایمانی تکلیفو. اللہ تعالیٰ دری نتیجی و توقو دلے ستا خپل زخمی کے دل او صحابی داستا بدنی تکلیفو صحیح ستا فتح پا شکست بدلے دل داستا روحانی تکلیفو ستا روح بانے ٹینشن راغے او دا پیغمبر زخمی کے دل داستا ایمانی تکلیفو. فعسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم ما یرید الدنیا و منکم ما یرید الاخرہ. اگر چه دی اراده دنیا هم د اجتماعیت لپاره وه انفرادیت لپاره نه وه زمونږ لویه فتنه داره یا سبحان الله الله تعالی دې رحم وکړي صحیح ما ته ډېره پته نشته خو سوره چې زما مشاهده ده یا سوره زه اورم او سوره زه لولم په دې اخبارو کې نو ټوله دنیا او بالخصوص زمونږ دا ملک دا خو په یو داسې قهر اخته دی چې یا سبحان الله جرنیل په لوټ مار اخته دی د اسټیبلشمنټ افسر په لوټ مار اخته دی چپلاسي په لوټ مار اخته دی صحیح چپلا مزدور په لوټ مار اخته دی زمیندار او کسان یې په لوټ مار اخته دی او تاسو خفه کېږئ مونږ لا او طالب هم په لوټ مار اخته دی صحیح الله تعالی زمونږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي نو چې کوم ملک کې ټول خلک په لوټ مار اخته وي هغه ملک او هغه خمس په خدای د خیر رد کوي دې خیال اسوم خالص وځنو نو ومن سګین انابت الی الله شهرین هتا او انیبو الی ربکم ثم توبو الیه خدای وای سیرنګ راتاو کا خدای طرف ته سفر شروع کا. ناظرانو عرض میں کو رتاس خدمت کی کہ غزوہ احد کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر زخمی شو دا ایمان تکلیف ہو اس دغه سورہ آل عمران کی کہ اللہ تعالی دا ټول واقعات ذکر کړل دا ټول واقعات نو په آخر کې د دې خلاصې په یو آیت کې بیان کړل سورہ آل عمران د دې خلاصې په یو آیت کې چې اوس دا ژوند به منظم کو څنګه دا ژوند به ډسپلن کو څنګه دا ژوند به ارګنایز کو څنګه د دې ټول تکالیفونه به ځان څنګه خلاصو فتح کامیابی او وکری طرف ته رواني کو څنګه. اللہ تعالیٰ فرمائے ډیر مختصر خبر دریا به کوزه کنه ده بند کړي د ټول دنیا سمندرونه په دور والا پیاله کې را بند کړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو د ایمان دا لفظ دومره خوږ لفظ ته چاته وای روریا څومره غ باندې خوږ لګي ته چاته وای دوستا څومره غ باندې خوږ لګي ته چاته وای د الله بندا څومره غ باندې خوږ لګي دا الله تعالی وای او ایمان والا د ایمان نزیات قیمتي شی نشته. او چې کله الله تعالی تاسو ته خطاب وکړي او ایمان والا دا یو ټایټل دی دا ډیپلوما او سرټیفیکیټ هم دی دا ډیگری او انفلوم نه دی دا یو داسې خطاب دی چې الله تعالی کړی د ټول کائناتو خالق د دې واحد خطاب دنیا او آخرت ټول بدل نشي کېدی چې دا الله وایي چې او ایمان والا صحیح دا خطاب او دا ټایټل باید چې د دنیا په ټولو دولتونو د جنت په نعمتونو بدل شي فرمائل يا ايها الذين امنوا ايمان والو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اصبروا صبروا کوي پیغمبر ته وګوره د نجران عیسایانو څنګه نا گفتبه خبره کوله څنګه نا شودنی خبره کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دلائل و میدان کې هغه څنګه قانع کړل او څنګه خاموش کړل اگر چې خپل ایمان رانړل هغه جزیه تسلیم شو اگر چې هغه ایمان رانړو ځان اسلامي ریاست ته سجن کینګ د اسلامي ریاست نجران علاقہ د تاسو سره یو ځای کوو سبا زمونږ ایڈمنسٹریشن کې مونږ به سالانه دومره جزیه هغه درکو او که پیغمبر اسلام په دې خبر ورته اوسه پاسه الله تعالی فرمایي اصبروا ته صبر استقامت نه ظاهر اوکا یو د نجران واقعا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا د صبر استقامت مظاهر اوکا قعدت مکم دے سلام مکم دا اسباب مکم دی میدان بدر کے تاز دے صبر استقامت مظاہرہ اکڑا اللہ تعالیٰ سنگا کامیابی کرے گا ذکار سے تاسو دے صبر لمن دے لاسو پرینہ خودا تاسو پر استقامت کی تزلزل رانے لے تاسو بانے زلزلہ رانے لے تاسو انہ خوزے دے یا ایوہ الذین آمن اسبرو و صابرو او ایمان والو اسبرو صبر استقامت مظاہرہ اکڑا لے کہ بدر کتنے کرے گا یا ایها الذین آمنوا اصبروا او ایمان والو د صبر استقامت مظاهره کوي لکه په اوایل د جنگ او خود کې چمو کړو نو کامیابی ته ملاو ولقد صدقكم الله وعلا صحیح او داسې به صبری مته وای لکه د فتح نه باب موکړه او جبل الرمات نه راکوس وای فتح مو کوشش کت باندې بدل فتح سره سره ګټل جنگ بای وای فلانی خر لیش کې بایل له تاسو لیش کې خر بایل یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا د صبر استقامت مظاهره کوي وصابر د یو کس په صبر هم کار نه کوي ته په خپل صبر خپل کا مرګري ته تلقین کا خپل صبر خپل کا ته په خپل استقامت مظاهره کا مرګري ته تلقین کا صحیح ده زموږ صاحبانو ته وایي چې کوم کار د خیر په عوامو کول غواړي شروع د ځان نه شروع ځان کوي د ځان نه کوي صحیح یو موري صاحب جمعه ته مثلا وی سبا کې مشپچې ده دا له شعبان پیندل سم ده دته ویلې ده تل برا اس وای ویلې تل برا ته کړ چې حدیث پکې ټول ځای تي حضور کلب ته ګذر کې حسن له غیر هی تورس حسن الله بهوتی حنبلی فقیه ده هغه روایت نقل کړی ده چې د دغه شپې احیا د مغرب او د عشاء په میس کې دا ډېر باعث برکت ده هغه امام احمد نے نقل دی رحمه الله چې پداش په د ماخام نماز وطن پورې د بسر په عبادت کو ماخام مونږ وکړه نماز وطن پورې پداش په باندې صرف عبادت کو دوبار تقدیر مولوی صاحب دا فضائل بیان نکلے وے پدن اشبہ باندے چھ سوک یو چرگلال او خمبیره ډوډۍ ورته پخه او خپل دوستانو ته خصوصا مذهبي مشرته دعوت ورکي جنت د دې پلار ځای کې لري لذت چا خو ډوډۍ ونی خو څه کور ترای اوسه خو ډیرو چې چا ګور ماته به څه ډوډۍ ونی خو څه کور ترای نو خو دې ورته تر کې خو د خمبیره ډوډۍ نو دې خوشاله شو چا کور پنین باندې خو دلته ډیر راځي ګل ناوی نه تاسو ته دا چارا لګل چې دا خو ورته هغه وی دا خو چارا لګل نه دا شرط وي دا ما یو تاو نه ونه شي تنا کسد پرے کہ فضائل دے نورو دے پارا دے مند پارا فضائل خورای نہیں سے وہ چھ سو پورے تا فضائل پک پلا نام لکھے تا غی پورے عوام ان دے بانے عمل نہ کئی صحیح نو تچھ دے کم شے فضیلت وائے عوام اتلوں دے زان نہ سورو کا زان نہ سورو کا نو دی زانو اللہ تعالیٰ ہوں فرمائے چھے ایوہ الذین آمنو ایمان والو اس برود صبر استقامت مزارو کئی پخپلا د صبر استقامت مجسمه او پیکر ځان نه جوړ کا وصابر باب مفعل ده او باب مفعل ده ورنال او بل یو کو دې نه معلوم صحیح ده دې یو باب دې په دې معلوم دې څه څه دې بل تاسو په دن یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله او ایمان والو د صبر استقامت مزارو کئ وصابروا یو بل تلقین د صبر استقامت یو بل تر یاد وای مرغریا صبر استقامت کش مرغریا د بل نه تقاضا کول او خپل نه عمل کول دا کار نه دی د سر ژوند نه جوړی آل تاسو مولا صاحب سره په تواف کې ملاوش نو تاسو نه مته وکړه مرګر استا سوته خسړې ندیانه تپوستو کو ما مولوی صاحبان څنګه دي ویل چې خوای دې غي ته هدایت کین خوای دې وای ته دا نو ما مرګر استا ځان متعلق پوښي کین ته په هدایت دي ما دا بیت الله در راشه دعا داسې شروع کړه چې خدای نو به ما دې ته هدایت کړي یا نور مولوی صاحبان ته ما ګور دا سنت هم دادي موږ چې دعا کوو موږ والله ربنا اغفر لي ما ماو بخي پورا پلار مې وبخي اساتذه مې وبخي حقداران نو بخي رشتدار نو بخي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صور منگا جنازه جم کو منگا والنا مقتر لحينا دا جوندی چه کمولار دی انکلودن مائسا فشمول زما خدا منتا بخناو کی ومیتنا ادا کم ملی سر چه مورا غلی دیمو بخي وستطلع خدا ملی جنازه را پارا ادوار زانتا شروع کر باید چه دار شروع کر لا مغفر لمیتنا خدا دو ملی سر غلی دیمو بخي صحیح نمونگا وہ اللہ دی سپیس آئے نگر اپنے کی سوال دبارا نہیں کی اگر وہ زتا تے ڈانڈی نہیں سمتے رہے بلکہ پارا کیے میں جسے خدا سے لنبے خوزان بابا میں ہوگا کھا میں ہمیشہ شورو دزان نہ کہوئی چھے خدا یا لنبے ماں سر خو کی بیا دے طول مخلوق سر خو کی چھے تا سر خو کی نا اگر خبر تغوک کی دی اور کہ تا شورو دا سے اکڑا چھے خدا یا دے خلق سر خو کی نا اللہ وہ اتسو کی ویدی ماتتا ویدی خلق سر خو کی حدیث کے رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیر عجیب خبر اکلد حضور علیہ السلام نے نقل کر چھے احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہک تعرف اللہ فی الرخائی عارفک فی الشدہ حضور پاک فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ خدا ہی یاد کا یحفظ کا اللہ بتایا دی احفظ اللہ اللہ اس ساتھا نمیں گا اللہ نے ساتھ لے تب اللہ بانے گاڑو درے لیکن آگے تکلیف تھی بم فلاس دیتی اب خطر کے لئے احفظ اللہ خدا اساتا قانون موفا مانوا احفظ اللہ اللہ اساتا دا اللہ حدود مپا مانوا دا اللہ قانون مپا مانوا احفظ کا اللہ تعالی بتا اساتی احفظ اللہ تجد خطجا کا اللہ یاد کا قانون یاد اساتا ہر وقت بس استا مخت ولاری لگا اللہ با ہر وقت استا مخت ولاری تعرف اللہ فی الرخا یعرفک فی الشدہ زان انٹوڈیوس کا تعرف باب تفعل سشد باب تفعل زان انٹروڈیوس کا زان لشناختو کا اللہ سرا تو پالیٹو سنس کے خدای تو زانو پیجنا زجستہ بند ہے کہ جز ما خدای زجستہ غلام جستہ ردی نو کرم دا محمد رسول اللہ خادم داغ کا فشبردار ہے داغ دا خو خور اخپل استرو کیا چون کے تو بجمع سر میرا بانی کی دا سے ورطا زانو خایا تعرف اللہ اللہ تزانو خایا منگا ہم اللہ تزان خو ان چیز خدای پس مکم داسے والی منگا ہوگی ناسمان منٹین کر رہے صحیح منگا ہم خدای تزان خو خوپا نیگیٹیو سینس کے تعرف اللہ اللہ تزان خیا اللہ تخپل شناخت کا یارف کفی شدہ اللہ تزان چکل تپ صحاتی مال در سر دے راحت دے منصب دے غدر خدای سر تعلق پیدا کا اللہ بنے رو پیجنی كلا شكلا فتكريبك تعرف إلى الله في الرخاء introduce yourself to Allah in prosperity يعرفك في الشدة he will know you in adversity تالا تزان ورخايا شكلا فخا حالتك الله بتا بيجن شكلا تكليف حالتك لو شكلا درباني تكليف راضي ستادو ضرورت نشتا چتنا وواري خدايا دا تكليف ران لريك اپ اخبلا تا بيجن اخبلا بي لريك دخل دوست پہچان سره تما اغطا وائي چه ماتا دا تكليف تما تلا دا مهرباني وکا خد دوست دا دے چه اپ اخبلا ستار تكليف نزان خبره يو چه سنگ خبر شي فوری در طرح ورس صحیح اس کا دنیا کی یو انسان چه دیر کمزور ہے ضعیف تے و مخلص دوست تے ستار تکلیف پتا ور تولا گئے دا yes to bail you out of their difficulty آپ وران کا ترشتی رامن نکی دا کسی والا تقبل تکلیف کرا فکا دا خدای متعلق دسی یقین دے خدای دے ٹوڑی دنیا نا زیاد غیرتی نہ دے لگ زور سرا خدا مسئلہ دا کی دے دا اسے مینگا جماعت کی وہ دے صحیح خبارو خدا کی دے نیستا سے گریوا کی دے زکا مون کو بلکل لاز پل حد سے وارو کی جماعت نہ رہوا تو پیسے رہا لجیب کے وانا چولے صحیح اس دال تب جبریل اللہ جی تاز دلتا نوزین آغا و پیسے رہا گرے تاثر بجیب کیا چاہی تاثر نر خدا تزان خدا وارستا چیک لے بہتانا چیک لے گلے لے تعرف الاللہ زان خیا اللہ تعالیٰ تا تکلیف کے یعرفک فی الرخا فراحت کے یعرفک فی الشدہ اب بتا تکلیف کیوں پیجئے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اس برود صبر استقامت مزارو کی وصابرو دا تلقین یو بلتو کے دا صبر استقامت حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام نے صحابی تفوسکو وی یا رسول اللہ ایو الاصحاب خیر او دا اللہ پیغمبر پا دوستانو کے مرگرو کے کم ملگر بہترین ملگر دے کم ملگر بہترین ملگر دے حضور علیہ السلام و تدیر عجیب کرائیٹیرین سٹینڈرڈ معیار کسوٹی پیمانہ و خدا چھے پا دی پیمانہ بانی ملگر کچھ کوا پا دی پیمانہ وی اللہ زیزا ذکرت اللہ آنکا وَإِذَا نَسِيتَ ذَكَّرَكَ وَآغَ مَلْغَرِ دِ بِهْتَرِينَ مَلْغَرِ دِ چِكَلَ تَدَ اللَّهَ كَارْ كَي دَ اللَّهَ رَدِلْ كَارْ كَي دِ اسْتَامْ لَا تَرْ كَي انکرش کئی دی انسپائر کئی دی تائید دی کئی تعریف دی کئی توصیف دی کئی دا مرگرے مرگرے ازدر سرین سو وقت دی ضرورتی دی دن کار کے زتا سرین دی غریبانانو خدمت کو زدر سرین انشاءاللہ چی مات سو وقت ضرورتی سورا میں وز کی گی زبا دی مرگر کیا کو تو حضور علیہ السلام ورطو فرمائے چھے اللہ زی ازا ذکرت اللہ آغانکا وی آغا سڑے چکرت اللہ آدے دا اللہ ردین کار کے دے ملگر کیا کئی وی ازا نسیتو ذکرکا او چکلت اللہ اے کے ذکرکا نو دے تا تری مائن چاہیے را یا دے یہ درکا مرگری ما پر خال ستا سا مشکلات دی خوگورا کم کار چھتا شروع کر اگر دیر بہترین کارو باید چھے کار او ندری باید چھے داغی تائید املا تروش باید چھے کنی جب جو دکو تما ته وای تار څه مشکل دی ته ولي ناس شوې ته ولي هغه کار نصاب کړی دی دا د ټولو نه بهترین دوست الذي اذا ذکرت الله اغانک و اذا نسیته ذکرک صحاب تپوس کوه فأي الناس خیر و انسانانو کې کوم انسان بهترین انسان دی پیغمبر علیه السلام جواب ورکړه الذين اذا رؤوا ذکر الله و هغه خلک بهترین خلک دی چې د هغه په مخ باندې ستا نظر پرېږدي تا ته خدای را یاد شي چې د هغه په مخ ستا نظر پرېږدي لږ زور سره تا ته خدای د اهل الله پهچان دا دی چې کله ورته ورغلې او د هغه په مخ دې نظر پرېوته بس تا ته خدای را یاد دا هغه کتو سره ذکر دا هغه په مخ باندې الله تعالی د ایمان یو گلو پیدا کړي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ الله تعالی وای د صحابو دا صفت ما تورات کې ذکر کړل دي و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره دا زماره تفسیری اساتیخ دا وقف کوم د سیاست دی چې سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ چه تورات کی ندا صفت والا ذکر کرے دے ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغیظ بهم الكفار باچا تا قرآن ارکڑے کہ یاد دے رکھتا ویا خدا یاد دے نہ حضور پاک و فرمائل الذین اذا رؤو ذکر اللہ وی آغا خلق اللہ والدی چکل دوی اولی دے شی اللہ را پیاسی دد پا مخبانستان نظر پر وطن اللہ در پر آیاس علامہ مرحوم رحمہ اللہ علامہ اقبال مرحوم دد دہری شو یو زمانہ کی فلسفی گڑ وڑ کلو دد طالبان تا دی زمانہ کی فلسفہ شروع کرے دے ور تا اس لگیا دے ہاں وی پدی یا سبحان اللہ وی پدی کے بزکل ریفرنس و حوالی ورکوم دا سرور تبکو یا دا سرور گروہنو یو با متکلمین وی او یو با صوفیا وی یو با اشراقین وی بل با مشاہین وی دیلے گئے مازغی طالبان تا کفکر مادر تا میں پویدی طالب پر دے قبرو دنے دے گاوی میں تچ ورتوائے چی یا سبحان اللہ متکلمین دا آغا علماء دی چری اثبات د دلیل په مدعا باندې کوي او تعبیر دین سماوی صوفیا دا هغه علما دي چې اثبات د مدعا کوي په اشراق نوری باندې او تعبیر دین سماوی او اشراقین دا هغه علما دي چې د اثبات د دلیل کوي په اشراق نوری باندې او تعبیر دین سماوی ني او مشایین هغه خلق دي چې د اثبات د مدعا کوي په دلیل باندې او تعبیر دین سماوی ني مرزا طالبان دغه ته په دامن ځان کوم دا تخته باندې کې سبحان اللہ دے اس دی دور کی فلسفی ہوئے طالبانوں تا سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطوی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ نماوی علامہ دہری شروع خدای دے وجود نے انکار کرے یو مسئلہ کی کنفیوز شد فصل فی ان الواحد فیصبر عنہ ان الواحد فتو دا دنیا عقل فعال پیدا کرے دا عقل فعال پیدا کرے گا تو خدا خالقیت سر اس تعلق کی سے بس آخو عقل اول پیدا کے بیا چھٹی اکڑا عقل اول پیدا کے بیا اگر چھٹی اکڑا بیا آرام کے اسود دے صحیح اور دا ٹوڑا دنیا دا عقل فعال پیدا کرے گا عزیزانو اس علامہ پر دی مسئلہ کی کنفیوز چھے کنفیوز چھے تو خدا دا وجود نے انکار اکڑا جرمنی تلالو کم زینے چھے فلسفی پی اجری کرے گا خبال مصیف و ایڈوائزر سر بیلاوش اغنور خلقو ترے فرق چاہے مسئلہ حل نکلا کنفیوز راگے واپس ویدان جو من حمایت اسلام مشرق اگر آتاوی چرا حمایت اسلام سالانہ جلسرا دا دارالعلوم دیوبند محدث کبیر بخاری زمن شارح بخاری علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ اگر براسی ویدا علامہ نم دے اوری دلیو چرا دلوی سڑے دے او دا دلوی عالم دے وی پکم عورت چرا آگے دا انجمن مشر ماتا اطلاع رکھا چا علامہ سے حضر شاہ سے رحمت اللہ علیہ دامت برکاتو ہم رسی دلے دے وی زور اغلم ناغ بنگلہ کے شاہ سے یو دیوال ته ډډه والې وه او ناست ناسته د قد و قامت نه ورکوټه سړی و خو علامه وایي چې جیسے ہی میں اندر داخل ہو گیا اور میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں علامہ انور شاہ سے داسې ماته وکتل میری جو نظر پڑی علامہ کے چہرے پر میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے سما زړه یې ماته گواہی راکړه چې اللہ موجود دے اور اللہ وحدہ لا شریک دے دیکھو ما دے سڑی پا مخ بانے دے ایمان گلو کتا دے سڑی پا مخ بان دیکھو دا ایمان یو دا سے شے دے دا یو بٹن دا چی تا آل تظر کے آن کے او چی آنے کے دا غیر ریفلیکشن کی جستا پا مخ باندے دا غیر نکاس کی جستا مخ باندے اول تا چی دے کفر والا بٹن آن کتا یا سبحان اللہ دا مخ بانے دا سے کہلے کہ دا پسکو باران چی پیشوئے اللہ دے مون دا کفر او دا بعد اعتقادہ نساج تا سٹول آمین ہوائے ناجیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی قال فأي الناس خير الإنسانان كم إنسانان بيتر دي الذين إذا رؤوا ذكر الله وآغ خلق شكل دي أولي ديشي نو الله راياسي قال فأي الناس شر الإنسانان كناكار مخلوق سوق دي پیغمبر علیہ السلام فرمائي العلماء إذا فسقوا مولايان شكل فاسقان شي ذكر دي مولا فسق دا لازمي بيمارين دا دا متعدد بيمارين دا مولا فسق دا وائرل ڈیزیز دي مولا پسی سو پخیر کی نروانی کی خوکا مولا نروانو کل تولو خلکو دا پرادا کافی شافی دلی لے اولی استاد کی پخرا سو سوے دب ہم پخرا سو رے گا الغلماو ازا فسقو وی مولیان چکر فاسقان شی حضور علیہ السلام فرین دخدائی مخلوق کی رضی بدتری مخلوق بنیشتا عزیزانو نوز باید چلے حدیث زان پودر رو صحیح یو جنا حضر شیخ صلی اللہ علیہ فرمائل اوی مرگریا تچی مولای انو خلق بستا حرکاتو تا گورو صدا بگون انے ک کم زائد نہ کار حرکت کو نو خلق بدر پسی خبر کئی نی کو سکی گا پما چې دا خپل کم د مولا بدر زامن دی چې ما باندې اعتراض نه کئی خپل خود خمس خندران مز نه کئی ازما په یو خبره باندې دور پروپاګاندا ویت د الله تعریف ک چې خدای دې په خپل جهنم تر وان ما بچ کئی ما ته وی ګره استاد ته جهنم تر وان چې پاتې به ک تسره دې ګری په جهنم کې ځون کړي صحیح چې دې دا نه ویلې جبیل د الله یو مخوی مې کوي د الله بل مخوی مناسب نو د خدای شکریا ادا کا چې الله تعالی دا خلق پتا باندې مفت انټیلیجنس مقرر کړی دی ټول پیسې هم نه ورکه خو پتا باندې چک ساتي چې مناسب ګرځا خطا نشي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل العلماء اذا فسقوا مولایان چې کله فاسقان شي د دوی نه بدترین مخلوق په دنیا کې بدنيشتا نو الله دې مولایان طالبان د فسق نه بچ ساتي نو الحمدلله طالبان خو خلق دي دې فسق نه کوي چې مولا شي څه چل پیو شي ها معاشي بوج که مادي مفادات مدینه درسي په خبره کې فرق دی معاشي بوج نه مادی مفادات بس دی مادی مفادات باندې کنټرول ساتي متاستوی چې حافظ ابن قیم ډیر عجیب خبره لیکلی ده چې د شرک اعتقادي په دلیل باندې سړی قانع کول شي خو شرک عملی د هغې خواته خواهش ولاړي د هغې شاته شهوات ولاړي هغه په دلیل چېرته قانع کېږي هغه وایي دغه غټې غوښې ته به ځان رسوم هغوی دا غټ پنچ دا ورته څنګه بلدېږي نو چې څو پورې دې خواهشات نه کنټرول کړي شرک عملي نه خلاصېدلی شي او شرک عملي دا بدترین شرک دی د عمل په اعتبار دا بدترین شرک دی اوس د عملي شرک پہچان څه دی عملي شرک الله تعالی وایي دا کار ناروا دی دا مه کوه دا پیسې حرامې دي دا مه کوه دا خیانت مه کوه دا دروغ مه وایه دا فراډ مه کوه دا دوکه مه کوه او تی کې معنا دا ده چې تا خپل خواهش د خدای په ځای ودرو دی افرأیت من اتخذ الهه هواه واظله الله على علم خدای د عقل غوني نور هم درکړی دی دلته علم نه مراد سورس د علم مراد دی عقل مراد دی چې خدای عقل هم درکړی دی سره د عقل خدای په کندو سر کړی افرأیت من اتخذ الهه هواه واظله الله على علم ناظرانو الله فرمایا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا د صبر استقامت مزاره کوئ وصابرو د دې تلقین کوئ یو بل ته نو چې تاسو ټول یو بل ته د خیر تلقین کوئ آټومیټیکلی به هم جوړ پیدا کیږي زمونږ یو بل ته تلقین د خیر نه یو بل ته تلقین د خیر نه کوو تنقید کوو به تنقید کوو دا سړی سره خرج دی نه ته ما وې سوزله چې دا کار مه کوه لکه ستا انداز د سړو نه دی د انسان په مزاج کې ریئکشن دی چې کله ته چیلنج کوې دی بالکل قبول ته تیار نه دی دے قبلائی نا دے رد کئی گی سکر دے خوب فطری طور ریاکشنری دے دے در ادی عمل شکار کی جی انداز ورط دا سے اختیار کا تاز دا کابر انداز دا صحابہ انداز گو رہے رضوان اللہ علیہ مجمعی صحابیوں کا تر یو سڑی او دس ٹکنے رے آگت دعوے نوے چی دا سڑی آسے ڈا کرے وے مجدی انہیں کی جی زکر تر یو دس ہے زکر دے انسان میں زائد دا زہا تم اخفل قبر کے سمجھے اخفل قبر کے سمجھے صحیح دا غری اکشن بداوی آگا صحابی رضی اللہ تعالی عن آگا دا سڑی را اس ویتما تا گورا زکل کل ایمان او دس کے خطایوش اگر ته به وخو و ته وګورې دا زما دا البو دا صحیح لاندې شو زه کدا اوسه پاتې شم بیا داس نه کیږي صحیح هغه سړي ته باز خود احساس وشو چې دا کوتای خو زما دا زه ټول مونږ نه بیا داس کوم اصلاح به وشو نو مولانا یاس رحمت الله علیه جماعت دنیا کې ولې خور شو پیسې ورته خلک له زور سره دلته زمونږ مرګري دی غوي وي دیل امریکای پیسې ورته څه کوي ولا امریکا نه ما ورته ستا کوم دا ځله خوله دی خدای روکه کنه دا ځله خوله کې جاوګا نیولې دا یہ پیسې پیسې منډه ونه بیا خو لګو وخت چې څو سلو ډالر به تا ته ملل شي صحیح ار وخت باندې ځانم پاکي خزور سره صحیح نو بدن باندې پاکي پیسې ورته ملاليږي عزیزانو ولې خور شو ذکر اوی انګار داده چې څو چیلنج کوي نه چیلنج کوي نه چیلنج کوي وای را دی چې مذاکره وکړو څوک نو خپل هان سره چې پکې وي هغه وای زه تاسو خپل مونږ اورو کدي کې سختاوی تاسو دا غي تصحیح وکړي صحیح زستا سو مخ کې ودره کاته مونږ کوم لکه کوم ځای پکې خطا وي نو دا هغه تصحیح کوي دا یو بهترین انداز دی تاسو هم دقه انداز بلکې زمونږ د مليانو په خبرو سره یقین لکه مونږه همیشه چیلنج کوو هم چیلنج کوو او حضور علیه الصلاه والسلام یو حدیث کې او فرمایي چې من تعلم علما ليماري به الصفا او ليجادل به العلماء څنګه حدیث ارجمه الله بلجام من نار او ادخله الله النار حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي سوچي ملاقاتي دې لپاره چه دا امیانو تزلیل بکی امولیانو سر ببخصونه کی حضور علیہ الصلاة والسلام فرمائل دا سڑے بخدای جہنم تداخلی ذکر دا علم دا عبادت تے اور عبادت خالص چاہ رکھا رکی اللہ رکھا رکھا امام بخاری ترجمت الباب کی خود بدء الوحی الى رسول اللہ باب ما جاء فی بدء الوحی الى رسول اللہ حضور تا وحی سنگ جاری شوا حکم لنبی حدیث تی راولو آدھا بدء الوحی ندے آدھا انما الامال بالنیات تے ذکر تا دا شرک نخلا سی چه بخاری قوائے پټکی به درته تړلی شي سمه کی پټکی به درته تړلی شپږ میاشتې پس اته میاشتې پس او مولا کېږي به نو نیت اوس نه خالص کا چې دا علم به خالص الله در رضا لپاره کې مبادا چې دا به اراده وي امام کېږم به مفتي کېږم به مولا کېږم به عوام به ذلیلو مریان سره بحثونه کوم د خلکو تذلیل به کوم پیسې به ګټم پې دا شرک دی دا شرک دی دوجن امام بخاري حدیث هی لوم به دغه راړه انما الاعمال بالنیات عمل بخی نیت خراب دی جہنم تا بسے درموز چھتے کہ نیت خراب دے پزائد دے چھ جنت تا بوزی درموز با دی جہنم تا ہو سکے در علم چھتے جنت تا بوتلو ذریعہ دا کہ نیت خراب دے در علم با در پسی جہنم تا بدے ہو سکے عزیزانو اللہ فرمائے چھ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اسبرو دا صبر استقامت مزارو کئی و صابرو دا تلقیل کوئی یو بلتا یاد ہوئی ذکر انسان دا زود رنج دی. انسان مرکب الخطای و نشان دنه خبره هیری جی دیر زر نو بیا یو بل تیادوی را یادوی صبر و استقامت که ممکن او کمزوری دا زعف دی دا کمزوری دا وجه ان الانسان خلقه حلوعا ابن عباس سوی دا خازی بطر جمع کری دا چه حلوعا دا دی مزاج توی چه تکلیف ور تورسی نو طول دنیا خبر کی چه راحت ور تورسی بیا غا چه اصلا نشیر که اخبر خزی تا مال نوی چه ما دور پیسه او گتلی صحیح ولو بچو تا مال نوی چه مالا دمرا پیسی رالی دی مزاج توی حلوعا ان الانسان خلقه حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا ابن عباس وی چه جزوعا یا سبحان الله بس دورا دیر تاوانو سکل تماکو کی اما اون پلو کیون بیا دورا بایلی بس آج سبوسو غلال اوسو صحیح خو مرگری پر روز کال دی گتلی داگی دی ما تنو بیلی روز کال یو لاک روپای گتلی داگی دی ما تنو بیلی اگی بانی ناس شو خطا چک پلو بچو تا دیب نو بیلی نا اللہ تعالی شکایت کی لذا سی انسان نا ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا وظفعول صیغه السلام ده مبالغه ده ده مبالغه سی عید رب اللہ تعالی فرمائی ده داس منوعا ده چه نزا خیر خبر چاہتا کئی نی چاہتا شیر کئی نی چاہتا دا خیر تی سور کئی بلکہ فضائر دی چه ده خیر تی سچاتا ور کی ده خلقو لپلا رکی رکوٹنا پیدا کئی ده منوعا ده انکلود ده جو تصورات ده ان الانسان خلقها لوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الا المصلین خدا لفظ اللہ چه مصلین ہوئے نہ تا سوائے دا شیخ مطلق ذکر شنی بیا صرف ست کی گی دیواتت خلق ماوی مزگزار نا دیواتت خلق آغا خلق چی منز دا اغای مزاج کرسی در رہے تروسا پوری منز لازمونگا مزاج نرگ دا زمونگا عدد تے تروسا پوری منز لازمونگا فطرت نرگ کر دی در رہے دا زمونگا سرے دا زمونگا دا مولیان ہوں عدد تے عدد تے دا طالبان ریان طالبان خو خلق سی زد طالب ہیں زد تاس سرے سی مولیان سرہ ہوں خدا کی لگ رس رس دا سی زد اسی مولیان کے زان دیر نرگ نباسم صحیح تا طالبان روبی فرطان نواسن الا المصلین دیووٹیڈ خلق تا آغا خلق دے چی منز فطرت گرزی دلے دے آغا خلق نا چی منز کئی دا عادت پتور باندے دا عادت پتور چی کئی بازی مولایان صاحبان اللہ تعالی دے رحم کی خوک دو سرور کسانو سرا ناس کی خو منز کئی او صحیح طریقے سرے کئی او کتاور تا یاد نکو دے زان لے ندے چی خطا شی تینو دیر پہ ہوشا رے صحیح زمون دے علاقی او موری سے بخورای دیو بخی ندا سے مزاہی کو نیو خلق مرتقو اے مناسب دے نا پوجا کې ناس ته بانګ ویل شه سوکرات نن ورته استاد جی بانګ ویل موږ نه ځي هغه ورته نه موږ بس ک ودا ولې جی وې سړی کې یو موږ وې موږ په ډولکو باجو سر کړه دا خو د رزي پینځه هفته کې پینځه کم سلويخ موږ نه ټول دنیا وې د اختر پر چټي د موږ پاګر شپکتا نه وي وې چټي په کې نه ځنه بس ما دا بس ک ناظرانو وا عبد ربک حتا یاتیه کل یقین او عبادت کم کار چوم کې دیوټی طریقې سره کوم ځان ورته ورکا ما مرګور ته پاج کې یو شعر وی د حافظ چې ما حافظ دی راځي به خبره کړی دا چې چور سی بکو یې دلبر چور سی بکو یې دلبر بس پار جانے مستر چور سی بکو یې دلبر بس پار جانے مستر کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا ویچ کلت یار کسی طور سے نو زان ٹول یار لپا والا ورکا زان ٹول دے یار اختیار کے ورکا ممکن دا چھ بیم زل جرت دا سعادت نصیب لیسی نمارتے میں ملگرے راغلی مکی او مدینه تا ځان اوس پاره الله او پیغمبر تا خپل وخت تیر کا الله او پیغمبر سره م بازارو کې ګرځا م په هوټلو کې ناشیا م غب شپ باندې وخت تیر وا چې څو وخت دم طبیعت خې پس ورځ ناشیا دغه سي ورتا هیڅ مکوا اسی ناشیا دا سي ناشته د عبادت ته هسی ناشیا دا سي ناشته د مدینه نبی صلی الله علیه وسلم کې عشق او محبت ته عزیزانو م حافظ ناشیر تاسو ټول یاد کړئ چه چورا سے بکوئے دل بر بس پار جانے مستر مبادا کے بار دیگر نرسے بدے تمنا چه کلت دوست کو سے تو رسے دے نخپل مستر زان لک دوست گے کے ورکا زان اگر پہ اختیار کا چه غر دا سی اڑائی ندا سی اڑے گا اچھے دا سی اڑائی ندا سی اڑے گا چه مقدر اتاوائی ندا سی اتاوا چه بیاد اتاوائی بس اگر زان ندمو باسا چه بس دوستا اختیار کی مبادا کے باری دیگر نرسی بدی تمنا ممکن دا چه بیاری دا سعادت نصیب نشی دا موقع دا دا اویل کا اویل دا اپرچونیٹی دو نات لوز انویسٹیڈ دا زائے کوا ما دا موقع دینا فائدہ واخلا دا اویل کا دا استغلالو کا یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا او ایمان والو اصبروا دا صبر استقامت مزارو کئی وصابروا یو بلت تلقینو کئی دا صبر استقامت زمونگا مشکل دادے چھے مونگا یو بلتا دا خیر تلقین نکو او چھے سو پوری دا خیر تلقین یو بلتا نکے نو جوڑ نرازی جوڑ نو مونگا یو پا یو گاڑی کے سوارو یو بلتا مدازی شاکڑی صحیح ایو بلتا برن برن گورو زکر چی دامو طبیعت نرے چی یو بلتا خیر تلقینو کن پا یو جماعت کیو یو بلتا دا سی برن برن گورو دا کسی ٹیکا دا تا ملاو شو صحیح شو نو خبز دکا چیز دا ملاو شو بیرت پاگا خوار کنو کرد دخیتا کی او پنزو روپائی پریوزی یو پنزو روپائی کمیشن ورطا ملاو شی یعنی تدا خوار جدا ستا ملگره دا خوچی دا خوار خلنی ولی او اس خوراک ور سرنیو پا دی خواک کے نو دا خود غرزی دا خود انسان شناخت نده دا دا مسلمان شناخت هم نده دا دا ایثار او دا قربانه مظهر هم نده او دا دا مذهبی طبقه پہچان او شناخت هم نده دا مذهبی طبقه پہچان او شناخت خدا ده ویسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصوص اس کاری او سڑی دا غوالی سمان فضل الرحمن جور سیاری او سڑی فضل الرحمن جور لگ زور سر روائی صحیح خوچی منگا دا اگورو چه مولانا صرف سر دو گاڑی مخ کے روان دی دری ور پسی روان دی صحیح چی دا با ما پسی کر روانی جی باید چه از دا گاڑی کنسی کینم او دا دری سلو گاڑی مانا مخ کے دا تا گورا چی کم زی اللہ پیدا کرے او کم زی اللہ ساتلے پاغی بانے کانے آشا انسانی جو اندارے پاغی بانے کانے آشا او عزیزہ که دغه طبیعت دې ځان نه جوړ کړو چې زه به دغه ځای څنګه نیسم نه به هغه ځای ونیسي تاسو ته یو ضرب المثل معلوم دی صحیح یو ماشوم به پلار پسې روان و د پلار خو یې ګامې ولېرې نو هغه به داسې نکار کېښوده د ماشوم خو ګامه ولوه خو ده به داسې ځان کولهو د هغه پخپه باندې نخپه کېښوده نو هغه پلار ورته بچی دا ته څه کې وی زه تا ته ځان در رسوم هغه ورته لا وخت ما ته ځان به رسوږي نو وبه شلېږي نو بس چې څوره ګام دی نه بس دوره ګام اخلهخه الله تعالی وفرمایل چی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اسبرو دا صبر استقامت مزارو کئی و صابرو یو بل تم تلقین صبرم استقامتو کئی و رابطو یو بل سر جوڑ ساتی یو بل سر تعلق ساتی ذکر تا دعوائی چی زمون تعلق یو بل سر دا اللہ تاز دل تصر پار راگ دی زبا اس پیسے تقسیمو شتا نرا سر گینو واللہ چی تقسیم کرے مامی ذکر تاز تا خود زمان مزاج معلوم زدہ سی ملائم زدہ پیسو والا نہیں ما چرا پیسے نہیں جمع کری مالا چه سور رسید و هم دا لگوا او چه کلم شیطان را بانی غالب شوه ده او یو رزمی هم دا سوچ کرده ده چه ند دا لگه خو بچ کول پا کار دی نو پا بلا خدای مالا یو پیسه مده را کرد صحیح او چه پا کم و رزد زیادی و لگو نو بلا رسو کرا شوی دالی دوا زور برا کسا کسا مستر آروان دی سغی دی ورکو یا ایو هلذین آمنس برو زکل کل دی سید والی لگو پیسه راو لگم نو رتوام دا دی غریب مولی صاحبانو لفلانی را فلانی را فلانی را اغیی لورکا نو دی لرشی نو دې کله کله غوسه یې ټلیفون را ته وکړي وایي هغې دا مولوي صاحبان ښه خلک دی وایي بعضې په کښې داسې دي چې وایي زه وله ورکړم نو ایمانه تپوس کوي تعلق یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا صبر کوئ وصابروا او یو بل ته تلقین صبر کوئ ورابطو یو بل سره جوړو تعلق ساتئ واتقوا الله الله نه ویرېږئ ستا صبر استقامت باید چه تقوا بانی بیس وی ستا یو بل تا تلقین صبر استقامت باید چه بنیاد تقوا وی ستا یو بل سر جوڑو تلن باید چه بنیاد تقوا وی اس گور اللہ تعالی اس اللہ تعالی ما تو گوری اس بیرو و سابرو و رابطو دادری خبری اس بیرو و سابرو و رابطو دادین اولان دیوی آئیو الذین آمنو او دی پسیوی واتق اللہ اللہ تعالی فرمائی که دا صبر مصابره او مرابطه دا مو د ایمان او تقوا په قالب کې نه بنده کړې بیړه مو ورکړه ده نو ستا د صبر څه پازیټیو اثر شته نه دې د مصابرې څه پازیټیو اثر شته نه دې د مرابطې څه مثبت اثر شته د دې وجې وړاندې ورته د ایمان قالب داسې د دوو غاړو وي د یو غاړې ورته د ایمان تخته ولګوله پاکستان ډیپو سره نږدې په لاهور کې هر ساعت ملاویږي ځکه ستا تړون د سره د نظریې او د عقیدې په بنیاد دی څه بنیاد دی د نظریې او د عقیدې په د نظریې او د عقیدې تړون د رشتې نه زیات اهم دی د پلار او د زوی د رشتې نه اهم دی د ښځې او د خاوند د رشتې نه اهم دی د رور او د رور د رشتې نه اهم دی صحیح د مور او د لور د رشتې نه زیات اهم دی کوم تړون د عقیدې تړون دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یو صحابي نوجوان دی عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه د هغه پلار حسین بن سعد حسین بسات مشهور صحابي د پلار اوسیه دواله خوځوی نوجوان د لولو سکالو د ایمان راوړل ځوان لکه ایمان راوړل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پلار د کور استره پلار لوی سردار دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خدمت کې هغه دار ارقم کې حضور پاک سره موجود دی او پلار انتهائی جنگیالی سردار انتهائی سخت مزاج سردار هر وخت جنگ ته بڑے والے هر وخت جنگ ته بڑے والے بس څوک به خبره کول نه به مټه راخلي اه حسین رضی الله تعالی عنه بوډا سره توره ورته ده ځان ده راغ دروازه والا د دار ارقم يا محمد افتح الباب محمد صلى الله عليه وسلم دروازه کو لوک دروازه عمران کا پتہ आवाज زما د پلار دے اتر پلار میساج معلوم چې زما پلار پر ور د مرګ په سټه نشي بس په سړي را منډه کوي بغیر د جنگ نه د قتل کې تال نه بل څه کار نشته صحیح بس دې فورن را پاسه پر تورې د ټیک نه راوستا حضور صلی الله علیه وسلم سره دې راو دے بل صحابي لاړو دروازه کو لوک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کلار اگر ادنش نیک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا روان دے راغ دغل تکیناست حسین اگر داسے پوزیشن واسط او تورے داسے نسنا او دی پلار بانے کنسنٹریشن کئی نور تکیل دی پلار بانے نظر چ چرت دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف سے حرکت لکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بانے ذکر دن ہر سے ایکسپیکٹ کی بدل مزاج دے صحیح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئے وی بیگا پدے کور کے تنہا پروت وما بيست خبر خدا سيدا خلق ده محمد رسول الله لپاره خپل کور پیدي دا خلق ده محمد رسول الله لپاره خپل پلار امور پیدي دا خلق ده محمد رسول الله لپاره خپل ده خانه او ده نوابه ژوند پیدي په ما خپل زوی سوچ کو چې سور ناز او نغم کې پاله شاداده غل ژوند تیرو او چې کله ستا کلمه وي امر سره سختي وکړه په ما ته بابا زنالم دستا کور کې نور نه پات کیږي دلته کنه ډوډۍ وي کله نه کله په دروازه نه هري تیر شي سامر ګټانه وی اللہ تعالی زما زین کے واچو چ دا دین بر حق دے لہذا ذرا غلیم ما تکلم وایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اس پلاس کے کی خود وی وایا اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ دلتا دے کلموی دے خو دے عمران نوجوان ورمنک لو خفی ولا کل کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ایمان دے عمران ضرب المثل دے پلارے چ پہیس تے کافر را دن نشو دے پ ارادہ نو پچھ خیر ا دے دا کہ بد ارادہ دا ستڑی مشی ور تم نبی کڑی بلکہ قتل تے تیار ونار دے کدی اس حرکت کی پوچھ کلا ددا عقیدہ و نظریہ قبول کرا دلا سو فضائے ول خفیر کل کرے نو زمونگا یعنی سنگ زبی ادا ویلے شو صدام مسلمان ما سره په عقیدہ را شریک دے زلگی ام دخپی و زلگی ام دینس کم زلگی ام د په حق باندې قبضہ کړو سنگ زبی ویلے شو صدا سره ما سره په نظریہ را شریک دے زلگی ام دخپی را کم د دې زتی تار تار کوم پتہ ولګی دا چې دا زګپ لګوم ځان لم دو کور کوم دې مرګرو لم دو کور کوم خدای لم دو کور کوم پیغمبر لم دو کور کوم اللہ تعالیٰ فرمائی چھے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اسبرو دا صبر استقامت مزارک وئے وصابرو دا تلقیق وئے وبلتا یا دا وئی دا سبق چھے تاز خواہ داشتن گرداغ حاج سینر تاز خواہ داشتن گرداغ حاج سینر گاہ گاہ باز خواہ قصے پارے نر کتا دا گوارے چه دا شیر پا قلب و دماغ کتا تی یو بلتی یادوی وذکر فا ان الذکرا تنفع المومنین وذکر ان نفعت الذکرا فذکر ان نفعت الذکرا فذکر ان نفعت عام مفسرین وی ان شرطیه ده یعنی آغاز ہے بیان کوا کفائده وی دا بیان فذکر ان نفعت کفائده وی دا بیان ما مرگرو توی دا ان پا مانا دا از تعلیلی ده چه فذکر از نفعت الذکرا بار بار بیان کوا دا موایا چه بیان فائدہ میں کئی دا فائدہ کئی ذکر چی بیان فائدہ کئی ذکر چی فائدہ کوئی انکلا دا دمرا خلقو تا بیانو کئی اس اثر پہ انو شو تارا سا پتر ممکن نچا بانے شوی اوکے اغای بانے اس چا بانے اثر انو شو پا یو کس بانے ام استاخفل سوا خوتا تازش استاخفل دماغو تا دکتیشن خوش استاخی دا مزید قویشوا تا دا کوئی فائدہ درکلا ندا سے موایا چه دا خیر خبرہ دا فائدہ نور کئی فذکر ان نفعت ذکرہ ان پا مانا دا دا استعلیلیه ده چه فذکر اذ نفعت الذکرہ ذکر چه ذکرہ یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اسبرو دا صبر استقامت مزارک وی وصابرو یو بلت دا تلقین کوی ورابطو یو بل سر جوڑ ساتے تلم ساتے رباتو تعلق ساتے واتقوا اللہ شروع دا ایمان لا انتہائی تقوی باندے یو تختور تا ایمانو لگوا بلے تقور تا تختور تا دا تقوی لگوا اس اللہ تعالیٰ فرمائی نتیجے پس پل ظاہر دا چه واتقوا اللہ اللہ نو یریگا لعلکم تفلحون یقینا تاسو بکان یاد لعلكم تفلحون يقينا تاسو به کامیاب شئ دا لعل په معنا د لکېده لعل په معنا د لکېده لکې تفلحو دې به پاره چې کامیاب شئ لعل ممکن ده چې تاسو کامیاب شئ اوس مې داسې نو سکور کوي ممکن ده چې ته جوړ شې دې دوا یې سره دا سره ډاکټر ګولا خو نه ده چې ابري سر خوشي یا ابري سر خلیش صحیح بابا الله ګولا دې اخرى سر دې خره الله تعالی وی لعلكم لکې تفلحو دې به پاره چې تاسو کامیاب شئ دې جناب ابن عباس وی چې لعل واسان الکرام تحقیق ما مرګرته دې ابن عباس دا قاعده دا دا دا قانون په کتاب کې هم امپلیمنت دا د قانون کتاب کې لفظ راځي مې ام ای وای څه راځي ام ای وای مې د مې په انګلیش لغت کې معنی لکې دي پاسیبلیټی کې دې شي خو دا مې چې کړه قانون په آرټیکل کې راشي بیا په قانون کې پاسیبلیټی نه قانون کې د انکار خبره نه قانون کې شور او یقیني خبره قانون کې شور او یقیني تو د مې معنی یقیني تو نه الله تعالی لعلکم تفلحون دې دا پاره چې کامیاب شي او کوم آیات نه مستلف د سورې الحج الله فرمایا ایها الذین آمنوا آمن ایها الذین آمنوا اسجدوا واركعوا یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلکم تفلحون سرو شین الله تعالی ذکر کړی چې او ایمان والو اركعوا رکوع کوی واسجدوا سجده کوی وعبدوا ربکم دخل رب بندگی کوی وفعلوا الخير د خیر کارونه کوی تسلور کار کوی رکوع کوی سجده کوی عبادت کوی بندگی کوی د خیر کارونه کوی لعلکم تفلحون یقینا بکامیاب شئ اوس الله تعالی د خیر یو جامع تصور مونږ ته خود د ماحول مطابق چې کله د خیر جامع تصور داوی چې التا په خیرات کار نه کیږي التا په روزه کار نه کیږي التا په نفلی مونږ کار نه کیږي التا په ختمونو کار نه کیږي التا په تلاوت کار نه کیږي الله تعالی فرمایل ما حول بته جنی وجاهدوا فی الله حق جهاد الله تعالی فرمایے مجاهد کوی فی الله فی الله نو مفسرین قوت مقدر راو بس صدا به حذف المضاف ته تاسو چې به حذف المضاف ته وجاهدوا فی سبیل الله وجاهدوا موږ هر ځای مضاف محذوف نه نه هر ځای خبره په مقدرات روانه وجاهدوا فی الله الله تعالی فرمایي د سبیل دا واسطه ته هم ختم کا چې نیت ته خالص سبیل دا واسطه ختم کا یت خالصی مجاهده الله کی گواہ الله کی گواہ الله کی الله پر ذات کی تعریف نے بالکل حقیقی نبی کن ہی کی وشا بولا نہیں تعریف دوباری نے بالکل حقیقی نبی کن ہی مجاہدو فی اللہ جو خدا پر ذات بسط حقیقی کی ذاتیات و ماہیت نے معلوم کیے بے تعریف بالکل ہا بکن ہی وجاهدوا فی الله معنا دادا مجاهده کا خالص د الله ذات کے معنا دادا پر مکمل خالص نیت مکمل خالص نیت سرا چنیت کے خالص دا اللہ دا پارے اس خلش ور سرا میں پیدا کوا اس اختلاف ور سرا دا بلشے میں پیدا کوا ایڈلٹریشن دا قانون کیوں جرم دے پا پیٹرولو کی چیزا خاور تیل واچے دا شرعان جرم دے پاکستان کے نا بلی دنیا خبر کو پاکستان کے نا بلی محسب دنیا خبر کو چلتا کدی بیرا دے گھر کرا چیز سورت دے گٹری ٹول مرہ دن لالے او کبھی مولے پکے نبس آچے رسے گٹری دن لالے تاو تو نمو پراد کر رہے کتور تا بیا انجیل پا سر کیده چی ما دی خدای و ایلائی پا نمیزل کرده اگه بای نو امپاسیبل صحیح دستا عادت ته دستا خوی ده اللہ پلار چی خوادت نزید و سلینا بای دی نکان دی بدل آردت سو بابا عبد الرحمن فرمائی اللہ زی خوادت چلتا دی و حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه زا سمیتم بجبل زالغا مکانی فصدقو و ازا سمیتم برجل زالغا خلق فلا تصدقو چه کل تاسو واری دل چه غرد اخبر زائی خوزی دل دل حضور فرمائی ایروشن is taking place جیاغرافی کے و جغرافیہ کے اگل وی ایروشن is taking place کل کل کل غرور چیزا سے اللہ خوزی صحیح نیو غرد آسی مستلان دل آسی صحیح بالا کور دل آسی صحیح بالا کور بالا کوڑ اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانه فصدقوا حضور پاک فرمائے ایروژن دا یو نیچرل عمل دے یو فطری عمل دے روان دے غر خود دیو دانا بل دیتا واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا ہو کہ چار تو وچ فلانی خوئی بدل شے دے پر انشاء اللہ او بے گور کوئی کیا سمجھ گئی یہ 19-20 فرق بابا کے راغلے چلو بیٹھے 19-20 فرق بابا کے راغلے ناظرانو بابا عبد الرحمن فرمائے چه علت لا سی عادت نہ دے دسڑینا خدای دے نہ کان دے پ بد چار عادت سو اللہ تعالی دے من لا بد عادت نہ رکھی تاس تول امین وائے عرض میں کو استاد خدمت کی چه اللہ فرمائے وجاہدو فی اللہ حق جہاد مجاہد کوئے دا اللہ پزاد کے یعنی خالص اللہ دا پارا اخلاص نیت سرا حق جہاد اس پدی بانے میں اکتفا ہو نکلا چه وجاہدو فی اللہ دغه اخلاص کافی دی الله تعالی وای دا اخلاص زم رب بارک شه دی چې ستا به 100% یقین دی ما کې اخلاص پیدا شه بیا به نه زکه داریا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخف من دبیب النمل داریا په عمل کې داسې پیدا کیږي لکه سور نری میږي چې پزما ک باندې ګرځي د خپې کښې ډیر باریکی چیز یو آله نشرانی وره چې یو آله یو ریکارډینګ آله د دې نری میږي د خپې کښې رانی وشي وای زکا غکش دمر باریک تے چې د آلې په اپروچ کې نه دی. حضور پاک فرمای ریا د مسلمان عمل ته د دې کش نوم زیات په خفیف او په نرم انداز را ننوځي. د دې وجه فرمایل چې وجاهدوا فی الله حق جهاد مجاهد کوي د الله په ذات کې نه الله لپاره حق جهاد. اوس د دې ضمیر ما تاسو ته وویل چې د دې مرجع دوه دي. د دې مرجع دوه دي، یو خو معنا ده حق جهاد الله، حق جهاد الله، او دویمه مرجع ده حق جهاد الجهاد. حق جهاد اضافه لشيء وجاهدوا في الله حق جهاد. نو پته ولګی دا چې شور کوا کلم په دې منازګ ما کې ډېر اخلاص ته الله ده. بل دا خبره چې وکړه بهړا دغل تغار کنا چې داود وچ دې ډېر اخلاص ته خالص الله نه پاله دا کار کوم نو که خالص الله لپاره کې دې څه کړ ان په کار پاتا کار کې دې څه څه درسته دا ذکر دې وکړه الله لپاره دې څه ثابت هوا دیو جل اللہ تعالی وجاہدو فی اللہ پس متصلن حق جہاد. وجاہدو فی اللہ حق جہاد اس پادشاہ دا خبر چ جہاد سے شید صحیح. ان شاء اللہ نیک جو بتا استا دتلو نہ مخ مخ وائم چ جہاد پر دیار دس انواع ہو دے تو دیار دس انواع ہو دے پاگے بن بل زان کو ہوئی پے بل زان کو ہوئی سکا دی زانو مسئلہ دا چ بنیادی خبر اگر ذکر التے نو دوی راشی ما تاسو ته ذکر وکړو وایي ته جیو فتوا ورکه وایم څه فتوا ورکم وایي وایي چې دا خودکش حرام دی وایي چې دا خودکش حرام دی. نو ما ورته وایم تاسو ته پتره چې زه یو ګلوبل مفتی امریکا کې چا خودکش کړی نو هغه وایي نه امریکا مې چا خودکش نه ما تاسو یې خیال کوي دلته چې ما باندې فتوا ورکړي شابه دې تم شروع کړي صحیح. او ما به مداله چې هغه کومه علاقه کې دا کیږي هغه ما مفتی مني ای ما پیژنې که زه فتوا ورکم نو دا هغه اثر څه دی دایمه خبره. او ورته کوم دریمه خبره وایم دریمه خبره دا چې دا خودکشي دا چې کله شروع کیږي نو یو سړی یا یو طبقه د مجبوریت انتها ته رسیدلی چې هغه تا یو دیوال ته ودرولي نو چې دیوال ته ودرول نه خاصه مړي کې هغه راځي په دې بل طریقه ځان ورکا. ما باید چې مونږه دا ایشوز ایڈریس کو چې مرګري ستا مشکل سره سمر مشکل سره ستا مسله صدا ته ما دا مسله حل کا فاونټین باندې لاس کیږي. ما ورته مې تاسو دا الوپیټک علاج ولا مکوي آیورویدک علاج ولا وکړي. دې علاج ډېرې طریقې دي، یو ته هوميوپاتیک یو ته الوپاتیک نامره دی وایي یو ته آیورویدک د ډېرې بوټیا آیورویدک او هر کې الوپاتیک دی یا سبحان الله آی خدای له 750 ملي ګرام ایوا کوین درکې 750 ملي ګرام چې دا اوپر چې دا بکټیریا بیل غړک کی نو د بکټیریا بیل غړک کی او په سایډ باندې یا په لیور باندې اثر کوي یا د کډنی باندې اثر کوي د کډنی درد شروع شي په لیور باندې اثر کوي د لیور درد شروع شي. ناجی جانو ما ورته ما آیورویدک علاج شروع کړي آیورویدک علاج کې هغه بیا داسې کړي په آیورویدک علاج کې چې هغه د جړی بوټي والا حکیمان په باندې حکیم ته ناشته زستا ایڈورټایزمنت ټکو په دې وایي چې په سیور کړی دي چې زما ایڈورټایزمنت ټکا صحیح. هغه بچا انت ناشته ته بدل شوی بس جی هغه باندې خدا خلق را ماتي او جړی بوټي ټکای او بس پیسې ته اخلي. نو ما ورته ما ته شروع کاغه لړشا څو بدري دي او کتابو وایا صحیح. او ما ته یو چور کې کین او ټکوا صحیح. او مې دا وایې چې د مرګ نه علاوه په دې دواي کې د هر یو شی علاج صحیح. نو خیر به مریض بیا جوړیږي یا بنه جوړیږي نو که جوړ شي نو ورته وایې چې ما خو تاسو ورج دار شی علاج پکې دي او که مرشه نو ورته ما خو استثناء ته پر صبر وایې چې په استثناء د مرګ د هر شی علاج په دې دواي کې موجود دي او ما پته بیا نه لګي. نو یانو دا آیورویدک والا حکیمان دې اصل کې منبع ته ګوري سورس ته ګوري چې دا بيماري پیدا شوه رسنه ده یعنی تاسو سر کوګيږي صحیح. الوپاتیک ورته تر څو وایي والا ټاینال 500 ملي ګرام صحیح. نو دوی هغه سوکس معلوم کی مطالعه بس بل ماجون در کی چې هغه شی اصلاح شي ځکه دا سردرد د هغه افټر افیکټ دی. دا سردرد د ځربانه راځي دا د هغه افټر افیکټ دی دا ډایرکټ ستا بیماری نه ده ډایرکټ بیماری د بل شی ده. نو مال ته وي ته ما خدای ته وګورئ دا آی ور ویډ کې علاج شروع کوي په جری بوټیا کې دا کار ولې کوي صحیح. نو ما کړه هغه شی علاج شو دا دنیا به د امن او امان کې حواله شي. او مې دا خبره چې جی راځي ولې یې مړک ما مړې دو سره او د تباہ سره او د بمبارای سره دې سره چرته مسلې حل کو ما چرته دنیا کې قتل نه

او ټول شام دا په بلاد الشام کې داخل ده چې ارض مقدسه وي ورته یا ارض مبارکه وي ورته په دغه ارض مقدسه او ارض مبارکه کې دا دوه مشهور دي جبل التین او جبل الزیتون ذکر د محل او مراد نه حال علاقه ده مجاز ده تاسو د علماء اصول فقه کې ذکر کړی دي الله تعالی اصل کې په میسج په نبوت او رسالت باندې قسم کړی ذکر دی ځای الله تعالی په زرګونو انبیا او رسولان را لېږلي دي الله تعالی فرمایي چې زما دې قسم وي په جبل التین او جبل الزیتون باندې و تور سینین او خاص په کوه طور دې زما قسم وي کوم ځای چې موسی علیه السلام به الله سره هم کلام کېده او کوم ځای چې الله تعالی موسی علیه السلام ته نبوت ورکړو وهذا البلد الامین او قسم می دی په دې امین خار مکین معظمه باندې امین په معنا د امین یا په معنا د مامون دی یعنی دغه خار داسره چې الله تعالی د ظالم د ظلم او د بربریت نه بچ ساتي او دغه خار داسره ومن دخله کان امنا چې څوک ورته داخل شي دی محفوظ شي د مکین معظمه الله تعالی قسم کوي د کوه طور قسم کوي د بلاد الشام قسم کوي چې بلاد غنیا بلاد الشام کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مکہ معظمہ کی نبوت ملاو شروع نو جواب قسم دی زے مقدر او محذوف تے چ و دین و زیتون و طور سینین و ھذا بلد الامین انک لرسول صادق چ زمانے قسم دی کو دین و زیتون و طور سینین و پدی بلد امین چ تی یقینا یہ رشتہ پیغمبر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پس اللہ تعالی فرمائے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم نو اس بظاہر خدا کا چیدا جواب قسم دے خدا جواب قسم نہ دے دیکھیں اللہ تعالی یہ لطیفہ اشارہ دے تکے چے انسان جو ما تو مخلوقات دی او شاہکار مخلوق دے دلہ چما کم قد قامت ور کڑی دی مخلوق کی دادہ بن چانش دا دلہ چما کم فیچرز ور کڑی دی او کم شکل ور کڑے دا مخلوق کی دبن چانش دا دغه جما باطنی خصوصیات کوم ورګړي د مخلوق کې د بل چانشتا نو فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دا یو نه وی چې في تقويم حسن في احسن تقويم عن كل مخلوق صيغه اسم تفضيل یا د الیکټیو ادجکټیو ویلا چې دتنه خيسته شکل د خدای مخلوق کې د بل چانشتا دتنه خيسته فیچر او قد قامت د الله مخلوق کې د بل چانشتا اوس پروردگار عالم چکره انسان پیدا کی دا قد قامت او فیچر جو ول ورکړي تربیت کوي د ځوان شي د ځوانای نه پات پس یو ځل دی بیا مخ پکتا او د انحطاط په طرف باندې روان شي الله تعالی فرمای چې و منکم من يرد الى ارذل العمر لکه دا یعلم بعد علم شیئا فتاسو کی بازی خلق اقیس ارذل العمر تو رسو ارذل العمر هغه عمر دی چې دسترګو نظر پکې کمزور شي د وګړو سمع پکې کمزور شي زایته ګډوډ شي دا شامل د بوی قوت کمزور شي د ټچ قوت هم کمزور شي او بډا وایي چې ما سپلا وایي چې تاسو په اړه روان شي ځکه چې هغه په کې احساس دی حس کمزور شوی نمبر 2 د تلو قوت کمزور شي د لاس قوت کمزور شي د عشب په باندې راشي بعینه تتسد دماغ قوت کمزور شي الله تعالی فرمایي ثم رددناه اسفل سافلین دا انسان چې په ډېر بهتري شکل او فیچر الله پیدا کړی دی یو وار دی واپس لاشي اسفل السافلین دې لبر کې ټیګری تا ډېر کمزور شي د قدرې نو د پاره هم د بلچا محتاجی کټ کې کې ناشته د پاره هم د بلچا محتاجی باتون ته ټول د پاره هم د بلچا محتاجی بلکې کړي کیفیت دا راشي چې دې د کټ د پرسې دونی خلک وایي کټ ورته وتړو اور ټول جسچار دی او اگر تا کټ کې لاندې رواني نو فرمایي چې ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات استثناء بعض مفسرین خو متصل به کومه د منقطع ده ځکه چې بیا په معنا دا وی چې یو نیک سړی دا کیفیت او حالت ته رسیدل به د خدای مقبوض دی نو استثناء متصل نه منقطع ده لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون دا غیر پاره جواب ده بده اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں دادا چھے دقا حالت کو پنیک سے نمرات لیشی و بس سے نمرات لیشی اور فطرت تخاصالہ دا فطری قانون اگی نتیجہ دا اللہ تعالیٰ فرمائے چھے کہ دقا کیفیت چاہ مانی راشی دا دلیل دا دینے چھے دا سڑے دخدائے بدیشی ممکن نه ده الله تعالی ډیر محبوب وي دا حالت په ډیره پاک راوسته چې د څه ګناهونه دي الله تعالی یې اور واړي یا د درجات الله تعالی بلند اور واړي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایلی دي اني اذا احببت عبدا اعالجه بالشدائد الله تعالی فرمایي چې زما کلی او بند سره مینه پیدا شي او زور غواړم چې د دې مرتبه روزي جبرش دلی جنت کې جرنی په مقام باندې سنور سترونه ورته لګېدلی پی کے ڈی مختلف پیتی او تنقید ورته لګېدلی نو دې په عبادت چې مقام ته شي رسیدې نو زه کوم څه ګټلو کې ورته بچو او علما فرمایي چې د زورو کارو په عبادت باندې یو مقام نه حاصلېږي د یوې ورځې په تکلیف باندې الله تعالی هغه مقام ته ورته جمپ کوي راځي لکه جمپر چې کاري ته ولګي او هغه یکدم سٹارټ شي نو په دې تکلیف الله تعالی جمپر لګي دي مسلمان ته چې دې هغه مقام او مرتبه ته ورسي دی وجه کو فرمایي چې الا الذين امنوا لیکن هغه خلک چې د چا عقیده کړه کده وعملوا الصالحات اعمال نیک دي فلهم اجر غیر ممنون الله تعالی فرمایي چې ایمن دوی چې دوی مړ شي نو بیا هم دوی پس یو اجر او یو مزدوري او یو بدل روانه د دوی کمپیوټر ته فیډ کیږي مختلف اعمال هغه داسې دي چې ته به مړی خو سټیل ستا فرستر فایل به اوپن وي هغه فایل ته فیډینګ کیږي اوس به هم چې تا هغه ریکارډ به تا ته ملاویږي هغه ریکارډ به هغې کې اندراج کیږي او ستا درجات به ورسره بلندیږي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات انسان انقطع عمله الا من ثلاث کله چې یو انسان مړ شي د اعمال منقطع شي معنا دا چې پرسنل فایل کې څه شي اندراج نه کیږي څه کینې نو اوس به څه اندراج شي خو درې اعمال داسې دي چې هغه د په پرسنل فایل کې اوس هم فیډ کیږي او د په کاته کې لیکل شي یعنی د تور پور سره بلندیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بن صدقه جاریه چې یو داسې کار کړی چرته د مرګ نه بعد انسانان یا د خدای مخلوق د اغینه فائدہ اخلي یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من زرع ارضا او غرس نخلا فاكل منه حيوان او طير او انسان الا كانت له به صدقه پیغمبر علیه السلام فرمایي زمیدار چې پټی کې فصل وکړي نو د خزان لپاره کړلې خو چې بوټي وشي نو دې ارمو سره یو یو چوکیدار خو نشي ودرولې چې مرغۍ را نشي چنجي را نشي بشه را نشی، داروگی یا پتن را نشی، اغد گبین مجای را نشی، اد نسا شی سک نکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، چل دینا کماش خوراک کئی، کمچ تی خوراک کئی، کفلائی تی خوراک کئی، کپتن تی خوراک کئی، کده گبین مجای تی سرس مس اخلی. نبی کریم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، چل دی انسان دا پارا طالبانی یولو یا صدق دا. مقصد میں داو، چل لیکن اللذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون صدقه جاريه وصدقه جاريه چې کله مونږ ته کوم فورا متوجه جمعه طرف ته راځي چې چا جمعه جوړ کړي چا چې جمعه دي جوړ کړي هغه د یتیم خانه جوړ کړي چا جمعه دي جوړ کړي د دې لاست حیوانات لپاره چې کوم حیوانات روشي لکه سپی پیشو دا غیر لپاره شکل جوړ کړي دي دا غیر لپاره یو خانه جوړ کړي دا چې دا سپی او پیشو دا په تکلیف وي یو ځای بل ځای باندې وي نه به خوراکي نه به سکاکي نه به ګرمای نه بچاوي نه سربای نه بچا د مغرب کې وي د دې لاس لپاره مستقل شی ضروري نو کتا چې د پلا رسپې او کتا نه کې د سپې په دې مالک کني او کله کله چې نه خلاص نو ورچی نو چې ورچی نو ته به یو کوم چې یو سپې په رول روان ته پلی وې باندې په موټر وې باندې هغه موټر وې باندې ټول ډرایوران پابندي قانون چټو ببرک لګي چې دا سپې پوری شي دا پښو پوری شي او په پدغه حالت کې د رسپې پښو هوا دا داسې انسان ته مرګ نه ورته زیات ګڼي چې بیا یې سړی خلاصي نه چې دا په یو بزمانه زناورو دې بزمانه زناورو دا پرېکړه وکړو په دې باندې ټول را دي دې مړی زخمي ولې او بیا ستاسو مدرګی دا چې تا به انیمل پروټیکشن ورته ټلیفون وکي یو وندو ما پر نمبر کې ورته ذکر کو ما دې چې مارم په لار روان په خپل ګردو دې چې دې اوس پوری شي ځکه چې مړول نه شي ا په دا سره باندې دې مارو دا باندې حمله کړی و دا ټیک کړو نو تار دې ایکسپیکټیشن دې چې ورته اسی اراده یې دا و پیراده دا ته په خیر دې غو خپل کوم لته باندې لګې دې دې زه په خپل را روان ما شمان په سره مو دا چې په لار باندې مار روان دا بس درې دې ورته مو کوم درې نو خرکه مو درې پیدل روان نور مو یو مارکر راغی هغه لک په دغه باندې لاس ورته ټیلا ورته چیرې زړه تک نه دا ما خوښ ته په دمه دمه روان یې خدای څنګه لک کړه دېشا نه نه لک کړه دېشو پر سره ته وخت او بیا خلق هغه روان دا تیر کار نور راغلی و دلته لمر دې ورو بنچه وانه پکې مار راوته نو دې ځای زو خبر دې چې بس دلشي کړه سره ورکا دې یو گزار کا بچ ازماس دې ته خوانه کړو چې هغه ته کاکای نه نه نه دا په اړه دا کار وکړه نه غراونی شي راوی دې سمون ته مو تر کیوا چې وکاس راغې وې دا مال نه کې مولا ته واخله نو بار دې اخ به کوستا خدمت کې چې اوس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون تخروده پاره د ابو انتظام کو د سپوده پاره د ابو انتظام کو بخاری دا حدیث نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې غصبت امرات فی حرفه په عالم مثال کې یو کته چې یو خاص په لوی عذاب کې مبتلا ده بلا منزون او بلا رجی به کولې خو یو پښو سره زیاتې کړو تړلې و خوراک تا کې ولنه ورکو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ودخلت امرات فی کلب الجنه یو سپیسر په آسان کولو باندې الله تعالی یو وخت جنت ته لګاله مې مثال کې کومې ذکر مې راځي تر ته چې دا یو خزر د خزر ته یو سپیسر احسان کړي د تن دی هلا کېد دی خپل پړه پر لوپټي سره وتړل دا یو شان کوي نه ولا اوبرا وستې سړي نه ګنده را ختم نه وا او هغه وو هغه د سپیسر کې واچولې او دې په رحمت د خپل را وستو بیا ژوندې شو الله تعالی دا یې ګناهونه دې ته معاف کړو جنت ته ورسوله نو صدقه جاریه د خدای کوم سره یا دلته یو بوټی دی او هغه بوټی سره تا احسان وکړه چې دې په پښ مردو شوې دي او ورته ورواچو زه پر راز دا ورته دې خپل یو کور کې ما ته یو بوټی تاسې نو سټي ورته پر دی ویو او باندې ورته نو ما بل چیرې راواز حاضر ورته ما ځای جوړ کړم او ورته دې تور واچو صحیح نو زه خدای مخلوق چې هغه سره دې احسان وکړه نو دا ستاره لپاره صدقه جاریه ده الا من صدقه جاریه او حضور فرمایي او ابن صالح يدعو له یا ستا پس مان دستا وروسته پاتې ابن بطوره مثال ذکر دی دا نه چې ګلو در په دعا کې نو خدای باندې مني صحیح ده چې اخر ده او ابن صالح يدعو له مؤول له معنا ته ولدي از هر پس مندا چې یا یو پس مندا چې تر پس د مرګ نه بعد دعا کوي رضاي اثر ادا غي نتیجه ته درسي او نمبر 3 او رجم ينتفع به تا تعلیم ورکړي خلکو ته تعلیم معنا ده نه چې بخاري دی ورته ویلې دي چې دا د بغدادي قاعده خو ده لیدا چادر الف لام میم سفاره خود لدا چادر صرف الحمد و تعجب خود چ الف زبر لام ساکن ال ح زبر میم ساکن حم دال پیش دو الحمد اوس دا تعلیم دی دا معصوم ذکر ممکن ده بل چاته تسیو کی هغه بیا بل چاته کوي نو تا پس یو ثواب یو اجر دی یو بندر هغه بدر روانه الله تعالی فرمای الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون غیر مقطوع بعد موته چې د تن مرګ نه بعد او منقطع کیږي دا به کټ کیږي نه دا به د پس رواني نو پس الله تعالی فرمای چې اوس دغه خدای چې تی دومره خسته پیدا کړي او دغه خدای چې دا انبیای را لګري استاد هدایت لپاره او دغه خدای چې حاملین د ایمان او د عمل صالح د اوی اعمال منقطع کوي نه بلکې پس ثواب رسی نو دغه الله په دین باندې ته تکذیب وکړي فما یکذب کبعد بالدین د دې دومره خو بیان نه بعد الله تعالی فرمای هغه یو طالب هغه ویا استاد متن استاد دی یاد او ته زم چې بل کړی دا بل ځای در زم نا خو ورته ته ولي چې وی ډوډۍ دی دادی کې وی چې خډېرا او وی او بون دی دادی کې وی خډېر وی ګوند کې کې خوب کې وی خډېر وی سبق دی دادی کې وی خډېر هغه استاد ورته وی وی خوراک وافرا او بو وافرا خوب وافرا او سبق وافرا بیا تاسو غواړی کافر نو صلی الله تعالی فرمای چې دغه خدای چې دا دومره لوی احسانات کړی فرمای او کسب کباد دې تا نه شرم نه درځي ته شرمې کې نه چې دغه خدای دین نه انکار کې او بیا ورپسې الله تعالی دلالتن ته او ترټ او تم دی بلکې تخفیف راکو علی صلی الله علیه احکم الحاکمین ستاره خدای په حکومت کې قوت کې شک شته نو کله بل چا د نظام نه بغاوت کې د بل چا نظام نه منی خو شاید چې هغه بطوره پورې دوه تخفیف خدای راکوم خو تخفیف علی اسن نو به احکام الحاکمین خدای یو مضبوط حکمران نه چې څوک دې تخدیدې هم نشي څوک دې ګرفت نه بچ کې دې هم نشي الحمدلله رب العالمین.